Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânullâh. Ve mâ tevfîkî u'atsâmî illâ billâh. Leqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Derse geç başladığımız için mübarek gece ihyası müstahap olan gecelerdendir. Yarınki günü de sizin işiniz var. Resmi tatil değildir. Bundan dolayı kısaca faziletli amellere teşvik edelim. Allah Teala Hazretleri amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Aşura gecemizi, günümüzü mübarek eylesin. Amin. Bütün sevdiklerimizle beraber Allah'ım sıhhatler, afiyetler, hayırlar, maddi manevi rızıklar ihsan eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin. Şimdi bu mübarek gecenin ihyası müstehaptır dedim. Bu usta hadis-i şerifler var. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyurdu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve mâ min ehadin ehyâ leylete âşûrâ ve asbâhe sâimen mâ tevelem yedrib bil mevt. Abdülkadir Geylân Hazretleri Gunye'de rivayet ediyor. Gunye çok muteberdir. Gunyetut talibîn. İmam Rabbani Hazretleri de mektubatta ondan kaynak alır. Yani onu kaynak gösteriyor yani. Çok muteber bir eserdir. Bu bize kâfi midir? Kâfidir. Buyuruyor ki hadis-i şerifte, her kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse ve sabahına da oruca niyet ederek kalkarsa, çıkarsa öldüğü vakit nasıl öldüğünü bilmeden ölür. En korktuğumuz yer ölüm yani. Çok tehlikesi var. Hiç anlamadan ölür. Yani imanla ölür inşallah. Bundan dolayı bu geceyi sohbet meclisine geldiniz. İhyaya niyet ettik hep beraber. Ama tabii biraz da eve döndükten sonra biraz da bir namaz filan bir şey kılarız. Bazı burada çok namaz tarifleri çok. Hepsini yaptığın zaman da tabii yani hepsini ben anlatmam zor oluyor. Bir tane seçelim. Yarınki günden de bir tane seçelim. En azından birer nafile namazla ihya edelim inşallah, değil mi? Mübarek geceleri, faziletli amelleri. İhya en güzel yolu sohbete gelmektir. İlim meclisinde bulunmaktır. İnşallah rahman. Perşembe yine sohbet olur inşallah. O bizim cuma gecelerinin ihyamızdır. Efendim, çarşamba zaten mektubat okunacak inşallah. Efendim, öbür derslere de başladık. Allah sıhhat afiyet versin. Ömrümüze bereket, vaktimize bereket versin de bayağı bir insanlara faydamız olsun. Maalesef fuzuli işlerle işte bizi de böyle meşgul ettiklerinden hem yoruyorlar hem hasta ediyorlar beynimizi. Bu kadar ümmeti meşgul ediyorlar. Allah ıslah eylesin. Yani bu konuları artık gündemimizden Allah çıkartsın fazl-ı keremiyle. Huzur üzere Efendi Hazretimizin yolunda hizmet edelim. Amin. Ali radıyallahu anh'ın rivayet ediliyor hadis-i şerifte. Bak diyor ki uydurdu diyor yani. Ya bu böyle iftira yapılır mı? Bak Abdülkadir Geylani El-Gunye 2. cildin 89. sayfası. Yani biz burada kitap veriyoruz. O mübarek zat meşayihin şeyhi ya. Hem muhaddis, hem Hanbeli fakih, bütün zahiri ilimleri bitirmiş. Yani bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şeylerine uydurma demek Allah muhafaza çarpılmaktır yani. Meşayiha hedef olmaktır yani. Meşayih adamı yani affetmez yani. Çünkü ona uydurdu diyorsun yani. Nasıl uydurur yani? Ben kaynak veriyorum. Benim bir tane kaynaksız bir yazım yok. Bunu bana Yani kimse yapmadı yani. Bu tefsire, bu şeyi, zararı Aziz Bayındır veremedi ya. Aziz Bayındır veremedi bize bu zararı ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir diyelim? Şimdi bu hadis-i şerifi çok duymuşsunuz. Ve nehyâ leylete âşura ehyâullâhu teâlâ maşâ. Kim âşura gecesini ibadetle ihya ederse Allah-u Teala onu dilediği kadar ihya eder. Şimdi tabii ihya kısaca Şaban-ı Şerif Risalem'de 4-5-6 sayfa var ihyanın çeşitleri de. Ancak genel manada ne demektir? İbadetle geçirilirse ekseriyeti. Zikirle geçiriliyor, namazla geçiriliyor, dualarla geçiriliyor. Buna ihya deniyor. Ama siz yatsıyı cemaatle kıldık şimdi. Sabah namazda bayağı geçe gitti. Size uyar camiye gidene kadar ancak. Oradan da işe gidersiniz. Ondan sonra veya işiniz erkense işinize yakın bir camiye de yetişebilirsiniz. Sabah namazda mutlaka cemaatle kılın ki yani en kolay ihya budur, en kısası. Ama bunun içerisinde tabii birkaç rekat teheccüd namazı, gece namazı bir şeyler kılabilseniz çok eftal olur. Ama tabii işe gidenle gitmeyen bir olmaz, hastayla sağlam bir olmaz. Herkesin gücü ayrıdır. Mevla ne gücü verdiğini biliyor kuluna. Mühim olan iyi niyettir. Efendim, insan iyi niyetli olduktan sonra Mevla bu ihyayı sayar. Allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesi sonsuzdur. O zaman bu geceyi ibadetle geçirenin ihya olacağı, abad olacağı, her türlü muradına nail olacağı, her korktuğundan emin olacağı efendim anlaşılmış oluyor, aşikardır. Çünkü Allah Teala bunu bu işi sonsuz dilemesine havale ediyor. Yani sınır veremiyorsun. Şu kadar, şunu verir, bunu verir diye sınırlamamış. Dilediği kadar ihya eder. Böyle bir şey rivayet başka bir yerde görmedik, başka bir konuda. Bu ihya maddi, manevi her bakımdan canlı canlandırmak demek, abat etmek Türkçe'de. Tam da Farsçadır da abat, neyse yani Türkçeleşmiş. Bu ihyayı da bu geceyi ihyaya bağlamış. Onun için yani hakikaten insanların çoğu gafildir. Hiç Diyanet böyle bir gece var demez. Hiçbir yerde bu geceyi ihya etmekle ilgili bir şey efendim konuşulmaz. İnsanların çoğu da bu karı kaybeder, mahrum eder kendini. Biz onlardan olmayacağız inşallah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet eden hadis-i şerifte buyuruluyor. Men ehyâ leylete âşura. Kim âşura gecesini ibadetle ihya ederse فَكَنَّمَ عَبَدَ اللّٰهُ تَعَلَى بِمِثْلِ عِبَادَتْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ Bu kişi sanki Allah-u Teala'ya ibadet etmiş olur. Ne kadar? 7 kat göklerdeki bütün meleklerin ibadeti ne kadar? Bir misli ibadet yapmış. Yani bütün göklerdeki meleklerin ibadetine bilgisayar yazamaz ya. Onların ibadetleri hiç gafletsiz, huzur üzere %100 kabul, abdesti bozulmaz, uykusu gelmez, yemek yemez. Yani bütün ibadetlerini gökte bir karış yer yok meleksiz yani. Bir karış yer yok. Her yerde bir melek ya rükûdadır, ya kıyamdadır, ya secdededir yani. Bunların hepsi kadar ibadet sana yazılacak. Böyle bir fazilete insan efendim rağbet etmez mi? Ettiniz elhamdülillah da milleti nasıl uyaracağız yani? Üzülüyoruz. Kârlar kapışılıyor gidiyor. Adam kaçırıyor. Ama bizimkiler de kalkıp işte bu hadis kaynaklarında yok. Onun için bu gece yatalım aşağı. Sen zaten yatmaya yararıyorsun. Hadise ne lüzum var ki? Hiç hadise zayıf demeye de lüzum yok. Git yat aşağı. Sen derdin keyif. İbadet yapmaya yer arayacak yerde ibadet yapmamaya yer arıyor. Namaz kılmanın ne zararı var kimseye? Zikretsen ne zararı var? Hususuyla bu gecede katlama var. Sen diyorsun ki efendim yok. Yok olduğuna dair delilin var mı? Yok. Benim var mı? Var. Yapmayalım. Milleti namazdan, ibadetten mahrum etmeyelim yani. O sifil ne dedi bilmiyor musunuz ya? Regaib namazını kılacağına haram işlesen daha iyi dedi ya. Vahdet gazetesinde yazdı bunu. Tarihi neydi bilmiyorum işte. 10 Eylül geçen sene mi? Bir dahaki sene mi? Geçen sene işte siz okudunuz yani. Biz o vakit şaşırdım aldım. Biz de gazetede o zaman yazıyoruz. İnanamadım ya. Haram işleyenler diyor, regaib namazı kılanlardan eftaldir. Allah Allah. Çok önemli bir şey yani. Şimdi demez mi ki bana hadis uydurmak caizdir diyor benim için. Tevbeye beni davet ediyor. Ya hadis uydurmak caiz oldu diye bir şey dedim mi ben size ya? Biz bütün kitaplardaki hadisleri kabul ediyoruz. Abdülkadir Geylani, İsmail Hakkı Bursevi, bu kitaplar Efendi Hazretleri, Efendi babamızın kitapları. Bunlarda asla uydurma olmaz yani. Biz bunları kabul ediyoruz. Burada uydurmak caiz diye bir şey. Benim her lafım kayıt altında ya. Böyle bir şey uydur. Bunu yazıya yazıyor adamcağız ya. Ne diyelim şimdi ya? Ya biz beddua edecek değiliz tabii. Dua deriz ama niye iftira ediyorsun? Demeye getiriyor diyor bu sefer. Demeye getiriyor. Ya bir adam ya demiştir ya dememiştir. Şimdi bak demeye getiriyor diye bir şey. Akademisyenim diyorsun yani. Böyle bir şey olur mu ya? Bunu köydeki şey yapmaz adam, kahvedeki adam yapmaz. Demeye getiriliyor. Hadis uydurmak caiz olur mu arkadaşlar? Asla ve kata. Ama sen nasıl dersin ki bu regaib namazını kılacağına? Haram işte ya. Bu nasıl bir şey ya? Dondum kaldım da. O zaman şimdi de beni tevbeye davet ediyor. Bizim Abdülmetin Hoca da biz onunla ne zaman çatırsak ertesi gün gider bir ziyaret eder. Bir de resim çektirir, ortalığa atar. Herhalde dengelemeye çalışıyor. O da hepten raydan çıkmasın diye de. Metin Hoca iyi niyetlidir yani. Ama millet de diyor ki hocam ne oluyor? Diyorum Metin Hoca iyi niyetlidir. Ama mübarek adam. Her hafta da resim çektirmeye lüzum yok. Bir kere ben atışmadığım zaman da git sen resim çektir ya. Hep ertesi gün olunca da denk mi geliyor? Ne oluyor şimdi? Allah Allah. Yani bakın kardeşlerim bu işler olmaz. Bu meşayiha çatıyor. Ulema evliyaya çatıyor. Bunlar bu irfan kafa bu kafa. Bunlar uydurma diyorlar. Buna nasıl dersin uydurma ya? Biz millete içki mi için diyoruz? Kumar mı oynuyoruz? Gidiyoruz dört dekat namaz kıl, kulüvallah oku. Bunda ne var yani? Sen diyorsun ki haram işte bundan iyi. Ya bunu bir Müslüman yani demez ya. İlim ehlini bırak. Onun için burada iftira var. Bana iftira var. Ben böyle bir şey demedim. İtikadım bu değildir. Hadis uydurmak haramdır. Uydurma olduğunu bilerek nakletmek de haramdır. Bak nakletmek de haramdır. Ama nasıl Abdülkadir Geylani'ye ben uydurma derim ya? Hatta seni aile zikrediyor. Bana şu rivayet etti, ona şu rivayet etti. Bütün meşayihinin adını veriyor. Sen bunu kitapta, bir kitapta bulmadın diye. Yok mu demektir? Senin görmediğin şeyler yok mu oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1 milyon hadis-i şerifi var. Ahmed ibn Hanbel 1 milyon hadis ezbere biliyordu. 1 milyon hadis ezbere biliyor. Şu anda kitapları toplasan 200 bin çıkmıyor. Bunun nerede? Çoğu yazmalarda kayboldu, orada kayboldu, burada kayboldu. Ondan sonra Evliyaullah Resulullah Efendimiz'e uyanıkken görüşür. Yaka zaten İmam Suyuti kabul ediyor, İmam Zebidi kabul ediyor. Bütün muhaddis bunlar diyor ki uyanık kabul ediyor, uyanık görüşür. Bu Abdülkadir Geylani'den bahsediyoruz, bu Cübbeli Ahmet'ten bahsetmiyoruz ki kardeşim yani sen çok edepli olmak lazım. Yani Efendi Hazretleri böyle bir şey duyduğu vakit adam bunu reddediyor, adamı bir daha görüşmeyi keserdi ya. Görüşmeyi keserdi, bu adam bu hadisi reddetti, görüşmeyi keser. Geçen söyledim size. Koca Abdullah Habeşi bir daha görüşmeyelim bu adamla dedi ya. Zayıf demiş hadise dedi. Bir de uydurma dese adamı kovar ya. Adamı kovar ya. Biz böyle gördük yani. Aman muhafaza edelim bu efendim senin yolunu. Aman. Yani yoksa öyle sarık cübbe de adamı kurtarmaz. Evvela itikat. İtikadını düzelteceksin. Bak şimdi mesela biz burada namazlar zikredeceğiz. O namazlarda altında ne diyor? Mâul-Âyneyn Hazretleri. Mâul-Âyneyn Evliyaullah'ın reislerindendir. Kadir-i Meşayihindandır, 100 küsur sene mi evvel vefat etmiş? Moritanya'yı kurtaran zat. Büyük velidir yani. Eserleri İmam Ecehuri'den naklediyor. Diyor ki, aşure günü çoluk çocuğa bolluk yapma meselesi. Yani herkes parası nispetinde biraz para verirse hanımına, çocuklarına bir hediye verirsin, yarın yani, efendim biraz da bolluk yaparsan eve malzeme alırsın, bir şeyler alırsın. Hani taneli malzemeler iyidir yani nohut gibi şey gibi falan. İşte ondan aşura yapılıyor veya yapılmazsa da çorba yapılır, bir şey yapılır. Hani akşam iftarlığa da biraz fakirler olsa mahallede verilse böyle bir. Çok faziletli şeyler bunlar. Ne var yani adam yediriyorsun, ikram yapıyorsun falan. Men vesse alâ ehli yevme aşura vesse allâhu aleyh sâira seneti. Her kim aşura gece gününde ailesine, çoluk çocuğuna bolluk genişlik yaparsa Allah Teala senesinin sair günlerinde hep ona genişlik yapar. Tenceresi kaynar, işte şeyi ne diyorsunuz ona? Erzak koyulan yere kiler diyorsunuz. Şimdi buzdolabı oldu tabii de. Yani kileri olan da var. burası yani erzaktan boş kalmaz. E Süfyan Hazretleri ve sair meşayih diyorlar ki وَجَرَّبْنَاهُ خَمْس۪ينَ سَنَ فَوَجَدْنَاهُ Hakeze. 50 senedir bunu denedik, hak bulduk. 50 senedir aşure günü bolluk yaptık, hiç darlık görmedik. Yani biz de senelerdir işte okuyoruz diye yapmaya çalışıyoruz. Ben kendimi eşyalamıyorum çıkıp da erzak sana para verirsin yani. Onlar da aldırırlar veya bir adamını aldırırsın. İşte efendim erzak alır. Almazsa da bir haçlık işte vermiş olursun. Şimdi diyor bazı alimler demişler ki bu hadis efendim sahih değildir. Sahih değilse ne demek oluyor? Zayıf oluyor. Yani zayıf olursa ne oluyor? Amel edilir mi? Edilir. Bütün muhaddisler ittifak etmiştir. Faziletli amellerde zayıf hadisle amel edilir. İtikatta hüccet olmaz, fıkıhta hüccet olmaz. Ama faziletli amellerde kesin muteverdir. Bunu İmam Nevevi açıkça söylüyor. Bütün alimler söylüyor. Şimdi diyor ki güvenilir bir alimden bir rivayet. Bunu Mevlana'nın Hazretleri söylüyor. Yahut Allah-u Teala'nın herhangi bir amele hayır ve sevap vereceğine dair zayıf bir hadis. Bak uydurma demiyoruz bak. Zayıf bir hadis ulaşmışsa o kişinin o rivayetle gereği gibi amel etmesi uygun düşer. Tarif nasıl şu kadar kılacak? 15 ihlas falan filan. Uygun düşer. Zira Allah-u Teala'nın kullarına karşı ihsan ve lütufları niyetlerindeki samimiyetleri nispetinde olacak. Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şimdi yine hadis-i şerifte ne diyor? Men belegahu anillahi fadiletun fe'amile biha. Bir faziletli rivayet sana ulaştı. Sen de bunu amel ettin. Hakikatte bu rivayet mesela sahih değil veyahut da varit olmamış. Ama sana böyle ulaştı. Sen de üstü zannettin, amel ettin. Bu hadis sahihtir. Bu şimdi okuduğum sahihtir. Bu hadiste diyor ki ne aleha bu adam iyi niyetle bu namazı kılarsa o duyduğu faziletin hepsine nail olur. Hakikatte bu böyle değilse bile. Çünkü Hüseyin Avni Hoca usulü hadisçidir. Yani güzelce anlatıyor. Diyor ki senin sahih dediğin hadiste dahi efendim sahihtir şartlara göre haddi zatında olmayabilir. Zayıf gördüğün hadis, çünkü neden? Resulullah Efendimiz'den kendi duymadın ki. Zayıf gördüğün hadis şu andaki verilere göre zayıftır. Ama haddi zatında sahih olabilir. Bu neye benzer? Müçtehitlerin fetvalarında, İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, öyle mi? Ne diyeceksin? Benim mezhebimde görüş sahihtir. Ama sahih olmama ihtimali taşır. Çünkü belki orada İmam Şafii'ninki haklıdır. Ama senin amelin neye göredir? Müçtehidinden sana ulaşan rivayete göredir. Sen bunu amel ettikten sonra onun deliline, bunun deliline karıştırmakla mükellef değilsin. Aynı buna benzer. Şimdi Mevlana'nın Hazretleri Natül Bidayat'ın 167. sayfasında bu zat yüzlerce eser yazmış yani Allame-i Cihan'dır. O halde kul diyor Rabbinden kendisine ulaşan nakillerin muktezasıyla amel ederken Allah-u Teala'nın fazl-ı keremine ve ihsanına itimat etmelidir. Şimdi nakil bize ulaştı mı? Ben uydurdum mu? Haşa. Nakil nereden geldi? Abdülkadir Geylani Hunye'den. İmam-ı Rabbani'nin baktığı kitap yani. Bütün alimler Hunye'den kaynak veriyor. Mektubatta kaynak. Hem de itikatta bile kaynak veriyor onu yani. Sapık fırkalar falan anlatırken Hunye'den anlatıyor. E şimdi böyle bir eserde bir rivayet gördük mü? Biz bu rivayet, Efendi Hazretleri'nin öyle bir itikadı vardı ki, Safer ayı namazı hakkında falan şey. Sami Efendi bunu kitabında almış. O zaman başka kaynaklarımız yoktu. Bir kaynak gördük, Sami Efendi Hazretleri'nin ele diye velezkar, dua ve zikirler için. Dedi, Sami Efendi yazdıysa onu tamam, tamam, çabuk. Amel edilsin. Hiç yani, şimdi bak, ya bunun kaynağı nerede? Sami Efendi nereden almış? Sorar mı ya? Ali Adar Efendi Hazretleri'nin işte sevdiği, bize sevdirildi buyurduğu büyük bir şey o da yani. O kitabını almış, tamam biz böyle gördük yani. Şimdi bu usulümüzü bozdurmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz inşallah. Çünkü Evliyaullah nakletmiş, bunlar kaynaksız iş yapmaz. Eskiden bazı kaynak yazmıyorlar yani. Çünkü kendi kaynak, güvenilir insan yani. Yalan uydurmaz. Onun için diyor ki, bu hadis-i şerifi iyi düşünenler, hadis alimlerinden bazıları diyor, buyurmuşlar ki, nakledilen hayırlı amellerin doğru olup olmadığını Araştırmadan. E sen şimdi araştırmacı mısın? Değilsin. Cerh-tadilci misin? Değilsin. Muhaddis misin? Değilsin. Usulî misin? Değilsin. Araştırman da gerekmiyor. Araştırmadan namaz, ibadet, oruç tutarsan, nafile, nafile bir şey. Bununla amel etmek caizdir. Caizdir. Hükmüne alimler varmışlardır. Fezlekesi bu yani. E şimdi sen ne diyorsun? Haram işle de bu namazları kılma. Niye? Sahih kaynakta yok. Ya sahih kaynakta olması şart değil ki. Zayıf kaynakta da olsa faziletli amel olduğu için ittifakla caiz denir. Ya çok tehlikeye düşüyor yani. Haramı namazdan üstün görme. Raytelle diyen he abden ile asalle. Hazreti Ali Efendimiz baktı ki adam camiye girdi. Kerahat vaktinde namaza duracaktı. Dur kılma falan diyecek. Kerahat ya, kerahat bak. Hemen dedi bu ayet hatırıma geldi. Namaz kılmayı nehyeden Ebu Cehil'i gördün mü diye. Dedi şimdi bir şey demeyeyim dedi yani. Bu çok meşhur bir hadis dedi, kitaplarda geçiyor. Çünkü namaza kılma diyemedi yani. Ki kerahat vaktiydi yani. Anladınız mı? Onun için bu namazlar, şimdi bu gece, yarınki günün namazı var. Öyle mi? Bunlar kılınır. Şimdi kadın hocalardan bir tane, iki tane, beş tane çıkıyor böyle bizim aklı. Evvel diyeceğim de kadın olduğu için üla diyeyim yani. Aklı ülalar varmış. Diyormuş ki ya biz efendiden bir beraat namazı gördük. Nerede gördün ya? Camiye mi giriyordun beraat gecesi? Camide erkek var, kadın yok da neyse gördük diyormuş. E işte cübbeli bütün bulduğunu dolduruyor bu namazları. Ya sen Efendi Hazretleri'nin ben tesbih namazı kıldığını görmedim. Yani ben şahit olmadım yani. Ben bu kadar da yanında durdum yani. Fakat şimdi tesbih namazı kılmadı mı efendileri? Ya sen görmedin diye. Efendi baba cemaatle kılardı yani tekkede. Şimdi tesbih namazının nafile namazlardan en sahihi tesbih namazıdır. Ondan daha sahihi yok. O sünnet-i müekkedeler namazın sünnetlerini söylemiyor. Namaz sünnetlerinden hariç. Nafile yani işrak, uşrak, evvabi vesaire. En sahih rivayet nedir? Tesbih namazıdır. Çünkü Tirmizi'de geçer vesaire kaynaklarda gider. Ama muhaddislerden bazısı ona da itiraz etmiştir. Bazı muhaddisler. Bizi bağlar mı? Bağlamaz. Çünkü Tirmizi'de geçtikten sonra, Ahmed İbni Hanbel'de geçtikten sonra, yani hepsinin kabul etmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bir rivayet bile olsa, öyle mi? Bunda da bir sevap vaat edilmiş olsa, biz onunla amel edebilir miyiz? Ederiz çünkü muhaddislerin kendine göre usul cerh tadilde takip ettiği yöntemler vardır. Onlar bir istilahtır, deyimdir, terimdir yani kendi aralarındaki. Anladın? Çünkü onlar bazen mevzudur derler, mevzudur derken senetteki isimlerden dolayı. Mesela bakıyorsun aynı hadis hakkında 6 rivayet almış, mevzu ne diyelim? Tesbih namazı. Ya şimdi bakıyor orada diyor ki bu uydurmadır diyor şimdi üstte. Muhaddis demiş bunu. Tamam doğru diyor. Niçin doğru diyor? Bu senette gelen yani ravi isimlerinde şu adamda sıkıntı var veya bu adam bu adamın hayatına ulaşmamış. Nasıl bundan rivayet ediyor? Kesiklik var. Buna mevzu duruyor. Sen şimdi böyle biraz hadis okursan bu irfan gibi kalkıp da o rivayeti görüp de ne diyeceksin? Uydurma diyeceksin. Halbuki altta 5-6-10 mesela Beyhakî Kitâbut Davat'ta Davatül Kebir'inde, Taberani Kitâbut Duâ'da. Ben sabahlara kadar kitap okuyorum ya. Sen nasıl konuşuyorsun? Şimdi burada bakıyorum ya diyorum aynı rivayeti niye almış 10 kere ya diyorum. Halbuki o da bu senette kopukluk var. Bu senetteki şu adamda güvenilirlik yok. Gidiyor, geliyor, geliyor. Şimdi bizi ne alakadar eder bu ya? Sonunda bir rivayet geliyor. Ricalu kullum sikatun. Bütün ricali güvenilirdir. Bu sahihtir diyor. Veya hasendir diyor. Ama bizi alakadar eden konu ne? Bu namaz var mı yok mu? Var. Orada 6 tane daha rivayet var. Bu kanallar diyor. Şey, bu bir seni beni alakadar eden bir şey değil. Namazın aslı var. Senedi var. Mevzu diyorsa da o senede mevzu diyor. Yani isnattaki adamlara. Bu bunu bundan duyamamıştır diyor yani. Bunun duyma ihtimali yok. Onun ölümü, doğumu. Bakıyor. E bu nasıl olur diyor. Kendi ne diyorsunuz onu? Bir kritik yapıyor. Bir tahkik diyelim. Tahkik yapıyor. Bu muhaddisin işidir. Onlar kıymetli adamlar, iş yapmışlar. Ama bize gelen noktada ne var? Bu hadis tesbih namazında var mı? Var. E sen şimdi öbür şeylerine ne karıştırıyorsun milletin kafasını? Burada sahih olan yolu tarikiyle gelmiş zaten onu oku ya. İşte bu. Onun için sizi uyarıyorum yani. Hiç sen araştırmakla mükellef değilsin. İmam Rabbani bir şey buyurdu. Kaynağı ne? Bana ne İmam Rabbani'ye kaynak mı sorulur? Kendi kaynak. Öyle mi? Evet. Abdülkadir Geylani'ye kaynak mı sorulur? Kendi kaynak. İmam-ı Gazali'ye kaynak mı sorulur? Muhaddistir. Ama ne dedi Sifil? Gazali hadiste zayıftır. Ya Gazali hadiste zayıfsa sen hepten ezafsın yani. Gazali hadiste zayıfsa sen nasıl yani Gazali'yi geçeceksin? O zaman düşe düşe geri geri düşüp bittiniz yani. Yine Gazali senden bin kat hadiste üstündür yani. Bu laflar ayıptır. Gazali hadiste zayıftır lafları falan bize yakışmaz yani. Efendi Hazretleri'nin çok rahatsız olduğu laflar. Böyle hadise taan, şuna taan, buna da rivayete. Allah Allah Allah. Yani onun için biz Efendi Hazretleri'ne bağlıyız. Onun itikadını korumak durumundayız. Şimdi bu hanım kardeş demiş ki, biz başka namaz görmedik. Ya Efendi Hazretleri tesbih namazı kılmadığını mı düşünüyorsunuz hayatında acaba? Senin görmen gerekmiyor ki, Efendi zaten nakşi yani her şeyi gizli yapan insan. Sesli cemaatlik yapmadı ki. Ama kendi illaki kıldı. Kendi evinde kılıyor, camide kılıyor, şey kılıyor. Yani sen tesbih namazı kılıyoruz arkadaşlar demez ki efendi böyle bir şey yani. Görmedin diye şimdi tesbih namazı yok mu? Görmedim denir mi ya? Sen görmedin din mi sabit olacak bu kadar ihvana sen konuşuyorsun ya, sohbet yapıyorsunuz ya. Yapmayın bunu. Efendim, bu, bana anlatmıştı bir kere. Dedi, efendi babaya sordum. Dört mezhep Ali Haydar Efendi Hazretlerimize. Dedim ki, efendi baba, bu tefsirlerde, kitaplarda farklı farklı namazlar görüyorum. Yani benim işte anlattıklarımı, o da görmemiş mi canım, hepsini görmüş. Şu gece şu var, şu gün bu var, falan falan. Bunları kılabilir miyiz yani, amel edelim mi dedim. Efendi baba da bana buyurdu ki, bizim mezhebe uyanları, uyanlarla amel et. Bizim mezhebe, yani Hanefi mezhebine uyanlarla amel et. Bak, kaide bu, kaide. Şimdi sana efendi babadan efendi bir kaide verir. Şimdi bizim mezhebe uyanlarla amel et. Gelelim. Şimdi bizim tarif ettiğimiz hadis-i şeriflerde geçen, yani ben ne tarif edeceğim? Yemek tarifi mi yapacağım arkadaş? Hadis-i şerifte geçen namazda diyor ki sana, 50 kere ihlas diyor. Hanefi fıkhında bu 50 kere peş peşe bir namazda ihlas okumak caiz midir, değil midir? Şimdi dört mezhebi konuşmuyoruz. Çünkü efendi baba bizi bağlamış. Demiş ki bizim mezhebe uyanları al evladım. Peki bizim mezhebe uyuyor mu uymuyor mu konusuna gelince. Şimdi 50 ihlas. Var mı bir görüşünüz? Yani peş peşe 50 ihlas bir rekatta okumak. Caiz midir? Caiz olması mühim değil. Kerahat var mı yok mu bile? Çünkü caiz olur ama mekruh olur. Caizden öte mekruh, kerahatsiz caiz midir? Hanefi mezhebini konuşuyoruz. Ben bu hususta yani fıkıh kitaplarında İbn-i Nüceym El-Bahru Raik, Hanefi fıkhında El-Bahru Raik isimli çok muteber bir eser. Hanefi'nin en baş eserlerindendir Bahru Raik. Fatih Hoca'yla da işaret ettim. İşte o eserlerde de efendim zikrediliyor ki bir ayeti namazda tekrar etmek bir sureyi farzda olursa mekruhtur. Farzda. Namazı bozmaz. Farzda olursa mekruhtur. Nafilelerde olursa hiç kerahat yoktur. Anladın mı şimdi? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece sabaha kadar اِنْ تُعَذِّبُمْ فَيْنُمْ عِبَادُكُ o duaların, Kur'an dualarını baskıya veriyoruz yarın inşallah. Yani onda bu ayet dua olarak var. İsa aleyhisselamın duasıdır ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar bu ayetle teheccüd kıldı. Rükuda da bunu okuyordu, secdede de bunu okuyordu. Sahabe de şaşırdı, ağlıyordu, ağlıyordu. Ümmeti için orada hadisin kaynakları var. Sahihte geçiyor yani. Bukhari Müslim gibi sahihte geçiyor. Sabaha kadar bir ayet tekrarlar. Zaten burada kaynağı da var bu işin. Ama biz yine fıkha bakacağız. Çünkü hadislerde belki Şafii'nin delili olur, Maliki'nin delili olur. Biz ona bakamayız. Fıkha bakacağız. Fıkıhta ne diyor? Kerahat var mı bu işte? Yok, peki. Şimdi hani diyoruz ki bir adam lilafi okursa bir tek sure atlayıp da peşine ikinci rekatta inna atayna okursa uygun mudur? He? Değildir, mekruhtur. Bu farzlarla alakalı. Ama mesela Hanbeli de öyle değil. Kabe'nin imamına bakıyorsun, bir sure atlıyor, tak altına gidiyor. Çünkü o onlarda mekruh değil. Bizde mekruhtur. Ama nerede? Farzlarda, nafilelerde bunda da kerahat yoktur. Bunu da ilk söylemiş oluyorum. Ondan sonra yine mesela ters okumak. Mesela Recep'in 30 rekatı var ya, münafıklar bu namazı kılamaz. Acayip de bir hadis-i şerif yani. Abdülkadir Geylani orada acayip rivayetini yapmış yani. Şimdi bu hadis-i şerifde 10-10-10 kılıyoruz ya, başı, ortası, sonu. Böyle bakıyorsun, sonunu kaçırttık yani. Bu sene ben öyle bir şey mi oldu, ne oldu? Onun ikisini kıldık da son 30'da telaş mı oldu başımıza, bir şey mi yok geldi, neyse. Unutuluyor bir de şimdi, aynı gece değil. Bir ayı kaplıyor bu, çok acayip bir nafıklar kılıyor. Sonunda, son güne mi kaldım, ne ettim, kaza mı ettim, bir şey ettim. Nafilelerde de kaza var. Yani yerini doldurabilirsin. Farz değil ama yerini doldurabilirsin. Efendimiz'e yerini dolduralım derdi. Şimdi bu namazda ne var? Önce kulüvallah okunuyor. Farkı hatırlıyorsunuz. Sonra ne okunuyor? Kafirun okunuyor. Şimdi bu namaz hani bir şey. Efendi baba ne buyurmuş? Bizim mezhebe uyanlarına hep amel et evladım. Şimdi burada ihlas önce, kafirun sonra. Buna ne deniyor fıkıhta? Maküs. Geriden doğru gel. Tersten okuma deniyor. Bunda kerahat var mı? Var. Farzlarda. Çünkü bütün fıkıhlar diyor ki nafilelerde genişlik vardır. Bundan dolayıdır ki bu bizim rivayet ettiğimiz namazların hiçbirinde Hanefi mezhebine göre bir kerahat yok. Çünkü sadece hadis yetmiyor. Bir de fıkıhta fıkıhçılar o hadise almış mı almamış mı? Yani çünkü belki onu başka mezhep almış, bizim mezhep almamış. Biz bunu da Ali Adar Efendi babamızın usulüyle, biz bunları Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimizden öğrenerek, Efendi babamızın verdiği üslup ile, usul üzere sizlere anlatıyoruz. Şimdi bir kadın çıkıp da, yani biz efendim bir namaz görmedik, böyle namazlar demesi asla ilmi bir değeri sabit olan bir söz değildir. Yanlış bir konuşmadır. Efendi Hazretleri nafilelere bayılırdı, bayılırdı. İstediğin kadar nafile söyle ona yani. Yapalım hemen, onu da yapalım, onu da yapalım. Efendi Hazretleri amele çok düşkün bir insan. Onun için bu namazlardan vakti olan, farz dedik mi? Vacip dedik mi? Hadis-i şerifte varsa sünnet olur, öyle mi? Sünnet olur. Ama müekket dedik mi? Demedik çünkü terk edene sistem olmaz yani. Terk edene sistem olmaz. Ama kılana fazilet gelir mi? Gelir. Hadisin kaynağını araştırmak zorunda mı? Değil. Yeter ki muteber bir alimin eserinde zikredilmesi kafidir. Kafanız yerleşti mi? He? Ya karışmadı ki. Karışan var demek ki. Da. Ben de burada boşuna konuşmuyorum. Sen eski adamsın. Yeni gelenler oluyor. Ama yeniden kayda girelim. Bunu beyan edelim. Şimdi biz Aşura gecesi ibadetle ihya diyoruz. Edeceğiz inşallah. Var mı bunda bir sorun? Şimdi gidip zina mı yapalım yani? Adam diyor ki haram işte diyor. Ya ne aşuresi diyor ya. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi yani? Böyle bir akademisyenlik olabilir mi yani? Ben böyle bir şey görmedim. Gördüm de Yaşar Nuri böyle bir şey demedi ya. Adam biri de telefon etmiş bizim Mahmut Hoca'ya. Ya demiş bu Yaşar Nuri, hoca demiş bilmiyor mu Yaşar Nuri'nin öldüğünü ya demiş. Bu da biliyor demiş. Ulan adam bir rahmet okur demiş. İkide bir anlatıyor, bir rahmetli demiyor demiş ya. E dedim rahmetlik işler yapmadı ki ben rahmet okurum ya. Ben biliyorum öldüm. Amma ve lakin. Şimdi ayeti hadisi bozan insanlar nasıl rahmet okuyacağız yani? Şimdi biz burada ehli sünnet dediğimiz adamlar bir cephe açıyor ki görüyorsunuz yani bütün meşayihin Osmanlı ecdadımızın, atalarımızın tümünün Hanefi fukahasının efendim yolunu bozacak bir şeye giriliyor. Zaten burada Şafiilerle Hanefiler arasında da eski bir mevzular çıkıyor. Mesela Şafiilerden bazısı yani geneli Hanefi mezhebinin müçtehitlerine ne diyorlar? Deyin bakayım. Kendilerine ashab-ı hadisçiler diyorlar. Hanefi'ye gelince ashab-ı rey diyorlar. Bütün kitaplarda bu vardır. Ashab-ı rey ne demek? Kıyası önde tutan. Halbuki İmam-ı Azam hiç kıyası önde tutmaz. Ama maalesef yani burada bunlar aynı zamanda ne yapmış oluyorlar? Hanefi ekolümüzü de çökertmiş oluyorlar. Çünkü Hanefi ekolümüzde kaynaklarımız belli, fıkıhlarımız belli değil mi? Bunlarda hadis-i şerifler var mı? Mevcut. Kaynaklarında biz sıhhat arar mıyız? Aramayız. Niye aramayız? Hidayede varsa, el-ihtiyarda varsa, mültekada çok kaynak olmaz, hadis olmaz. Sade metindir o da. Bütün fıkıhlarımızda, Bahru'l-Raik'te, Fethül-Kadir, bunlar bizim ana kaynaklarımızdır. Mebsut. Bunlar da geçen hadislerin hepsi muteberdir, öyle mi? Çünkü bizim fıkıh kaynaklarımız. Onlar kaynaklarını bulmuştur, ulaşmıştır. Ama bunlar ashab-ı hadis diye geçinip de ne yaparlar? Hanefilere bunlar kıyasçı, reyci, yani görüşüne danışıyor. Halbuki burada İmam-ı Azam ve ekibine ne vardır? İftira vardır. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz'in kendisi buyurur ki, ben sahih bir hadis bulduğum zaman asla görüşümle amel etmem. Hadisle amel eder. Olmadı, yine görüşümle amel etmem. Zayıfsa da, rivayet zayıf da olsa tercih ederim. Çünkü benim görüşüme ne gerek var? Zayıf da olsa burada bir rivayet var. Hadis hakkında böyle söyler. Ondan sonra der ki, İmam Şafii kurban olayım ona, daha İmam-ı Azam öldüğünde doğmuştur yani. Onun için hepimiz fıkıhta İmam-ı Azam'ın ailesiyiz. Hep ondan öğrendik diyor. El halku kullum iyalun fil fıkhiye bi hanife. Ama işte kraldan beter. Kralcılar meselesi. İmam Şafii'nin edebinden İmam-ı Azam'ın kabrine gidip ne zaman dua ettim, onun hürmetini Allah'tan istedim, işim görüldü diyor İmam Şafii. Ve sabah namazında onun mezhebinde kunut vardır, vitir gibi. Şafii'de kunutu terk ederdi. Derlerdi, ya imam senin mezhebinde bu gerekli falan, bu kabrin sahibi var, bunun mezhebinde yok, onun huzurundayız, edepli olmak lazım. İmam Şafii böyle İmam Şafii oluyor kardeşim. Kabrine hürmeten. Yani kunutu terk ediyor, kendi görüşünü amel etmiyor orada İmam-ı Azam'ın kabrindeyim diye. Bunlar böyle insanlar. Ama kraldan beter kralcılar çıkıyor sonra, İmam-ı Azam hadis bilmez. Mesela Hayrettin Karaman'ın sözü, hocası yazdı ya, Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, rahmetli olan yani, hadisçi, Sahih Müslim-i Şer'den, din tahripçilerine Hayrettin Karaman için ne yazıyor? Ya İmam-ı Azam da 18 hadis biliyor. Adam da gençliğinde ilahiyatta talebeyken Karaman, İmam-ı Azam ne biliyor, hadis bilmiyor ki de. 18 hadis biliyor. Benzetiyorsunuz değil mi bugünkülere çok? İşte bak, bu kafa oraya gidecek. İmam-ı Azam 18 hadis biliyor mu ya? Müsned yazmış, kaç yüz tane hadis var sırf müsnedinde ya. Yani, hadis sahihse diyor, ben ondan başkasıyla amel etmem. Zayıfsa bile, rivayet geldiyse, onunla amel ederim. Hadis yok, bir mesele çıktı fıkıhta. Hadis hiç yok. Yani ulaşmamadı. Hadis yoksa, kimin sözlerine bakarım diyor? Sahabenin sözlerine bakarım. Sahabenin sözlerinde o konuda tek bir görüş varsa, İbn-i Mesud'dan bir görüş gelmiş, başka da hiçbirisi o da konuşmamış. O zaman mecburum İbn-i Mesud'un sözünü alırım. Çünkü ne yok? Tercihe mahal yok, tek söz var. Ama diyor, o konuda İbn-i Abbas bir şey demiş, İbn-i Mesud bir şey demiş. Anladın mı? Diğer sahabe, Muaz bin Cebel, hep bunlar fıkıhçı. Onlar bir şey demişse, o zaman tercih yaparım. Yani sahabenin sözünden çıkmam ama tercih yaparım. Çünkü İmam-ı Azam o, tercih yapabilir. Senin benim gibi o hesabı tercih de, ben tercih hesabı değilim. Şimdi tercih yaparım. Bir tane ise ona uyarım, sahabe sözü diye. Çünkü Resulullah Efendimiz'i görmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka bir bildiği vardır, boşuna söylemez. Onunla amel ederim. Eğer ki birkaç tane görüş çıkarsa arada tercih yaparım. Peki sahabeden hiçbir görüş gelmedi. Hadiste de yok, sahabeden bir görüş yok. İmam-ı Azam tabiinden zaten 7-8 tane sahabe görmüş çocukken. Hal böyle olunca müçtehitlerde tek o var yani tabiin olma şerefine ermiş. Sahabe görmüş. O zaman kime döndü bu iş? Tabiine döndü. Tabiin ne demiş? Tabiin ne demiş? İşte İbrahim Nekai ne demiş? Süfyan Sevri ne demiş? Süfyan bin Uyeyne ne demiş? Bunlar hiçbir sahabe değil. Ha yani tabiinin sözlerine gel kalırsa iş, ben de görüşümü devreye sokarım. Çünkü ben de tabiindenim. O da alim, ben de alimim demiş. Ama hadis beni bağlar demiş, zayıf da olsa demiş. Efendim yani, çünkü bir rivayet geliyor, ben onu değerlendiririm. Olmadı, sahabenin sözü de beni bağlar demiş. Çünkü ben sahabe değilim. Sahabeden sonraya iş dönülürse, ondan sonraki tabakadanım demiş. Anladınız mı? Sen adam, İmam-ı Azam hadis bilmez, İmam-ı Azam. Hanefi fıkhının hadisleri zayıf. Nerede uydururlar bunları ya? Allah Allah. Ya bu iş var ya, bu bir proje ya. Bu bir proje. Yani ne diyorsun onu, klasik mi diyorlar şimdi? Yani ecdadımızın bize emanet bıraktığı şu Efendi Hazretimizin beyan ettiği yani akaid, tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Hep saydığı usulü bozma çabaları başladı. Allah fırsat verme ya. Biz amelimize devam edeceğiz. Şimdi yarın Aşura günü, yani Muharrem-i Şerif'in 10. günü. Evet, İbn Abbas'tan radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. Bu İbn Abbas'tan rivayet mesela. Bu şimdi nereden geliyor? Kaynak. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri'nin Tenbihül Gafilin, Gafilleri Uyandırma isimli eseri var. Sayfa 331-332. sayfada. Bak hadisi yazmışım, kaynağını vermişim. Uydurdum mu ben? Tenbihül Ebu'l-Leys Semerkandi. Kim o ya? Ebu'l-Leys Semerkandi 1100 sene evvel. 1100 sene evvel. Semerkant'te Hanefi mezhebinin müçtehitlerinden. Yani İmam-ı Ebu Yusuf gibi değil. Mezhep içi müçtehit. O çok var. Mezhep içi müçtehit. Bu mübarek zatın nice eserleri var. Fıkıhları var. Tefsiri var. Bahrul Ulum, ilimlerin deryası bizde de var. Basılmış elhamdülillah. En azından ulaşmış bize. Yani böyle muazzam bir alim. Şimdi bu bir şeye hadis dedi mi? Efendi diyor ki İsmet Baba hadis dediyse hadis de evladım. Yani İsmet Baba'ya itikat aynıdır. E o zaman İsmet Baba 200 senelik kaddesallahu aleyhi ve sellem şeyhimiz. E kaynağı bulunmuyor. Sen kaynak arama. İsmet Baba kaynak. Ne karıştırıyorsun der. Anladın mı? Çünkü onun kaynağı mutlaka var. Mesela kalbül mümini beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Risale-i Kusiye'de bunu yazıyor. E kaynaklara bakıyorsun. Böyle bir hadis yok. Ama İmam Zebidi büyük muhaddis. Ben muhaddis ona derim ki işi çöze. Yoksa ben muhaddis ona demem ki her tarafı karıştıra. Şimdi sen Murtaza Zebidi ne demiş? Bu hadisi bu lafızda bulamazsınız. Ama buna delalet eden hadis var, manası sahiptir. Kurtarıyorum. Nedir? E çünkü Taberani'de bir hadis var. İnnellâhi evâniye fî ardî. Allah'ın dünyasında Allah'ın kapları var. Kap. Bu kalpler elâveyel kulüp, kalplerdir. Yani insanların kalpleri Allah'ın kaplarıdır diyor. Hadis bu Taberani'de var. Bunun kaynaklı. Efendim Allah'ın en sevdiği kapları, kalplerin içerisinde en yumuşak, en merhametli olanlar. Bu demektir kalp Allah'ın kabı, Allah'ın evi, tecelligahı. Mana buna uygun düşüyor, sahih diyor. Anladın mı? Bulamadım diye hemen İsmet Baba'ya itiraz etme. Bu da böyledir. Yani Semerkandi Hazretleri büyük, yani haddesenalı ya. 4-5 raviyle Resulullah'a ulaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şundan duydum, o şundan duydu. Rivayet senedini sayıyor yani. Ne diyeyim sana efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 303 sene. 3-4 isim, bazı 4-5, bazı daha az uzun yaşayan ravi olursa bazı kere. Birkaç kişi birden şey oluyor, 130 yaşında ölürse o zaman yani daha kısalıyor senet. Ne oluyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizzat duyandan 3 aracıyla duymuş yani. Sen bu ne demek yani? Buna nasıl konuşursun? Dili uzun olanlar tehlikelidir. Neyse Sifil demiş ki şimdi söz verdim demiş. Bu adam benim hakkımda özel bir program da yapsa asla cevap vermeyeceğim. Cevap verdikçe batıyor. Verdikçe batıyor. Söz ver. Bakalım sözünde durabilecek. He? Biz de onu kışkırtmayalım değil mi şimdi? Kışkırtmayalım ya. Kışkırtmayalım. Biz de susalım, o da susun. He? Benim hakkımda konuşmama söz vermiş. Allah Allah. Bakalım tutabilecek mi yani? Ben söz vermiyorum. Ben bağlamam kendimi. Kimseye öyle ipiyle şeyle bağlanmam. Yani ben çünkü niye bağlanayım yani? Sen şimdi Allah muhafaza bir şey yazın. Bu kadar ehli bidat var, onlara yazmıyor. He? Şu Mehmet Emin Yıldırım mı ne? Onun bazı... He? Muhammed Emin Yıldırım. Şimdi onun hakkında da açıklama hazırladım. Birkaç kitabını görmeden ben şey yapamam. İslamoğlu'nu 7 ay ben açıklayamadım. Kitabını görmedim. Delilim yok dedim yani. 7 ay şu sohbet o tarafta oluyordu. Yani mecbur oldum millet gidiyor tefsir dersine diye. Ne bu dedim ya acaba? Baktım çıktı meydana. E şimdi ben de kitaplarına bakacağız. Onun hakkında da bir şey anlatacaktım. Bugün vakit yok. Anladın mı? Yani şimdi bu adama bir reddiye yap. Yanında gezdiler. O diriliş mi? Neymiş o? Diriliş miriliş geziyorlar. Ya nasıl diyorum bu adam bizim hocalara, İhsan Hoca'ya, Nurettin Hoca'ya diyorlar iyi falan. Ya iyi olabilir, ahlakı iyi olabilir, güzel olabilir. Öyle mi değil mi? Abdülmetin Hoca bana dedi, ya dedi sen İslamoğlu'yla bir tanışsan çok seversin onu. Nasıl oluyor hocam dedim. Çok ahlakı, bal gibi bir adam dedi. Ben ne yapayım bal gibi, kafamı kırsın da doğru olsun. Çok kibar olup da, nazik olup da dinimi bozacağına, kaba olsun sövsün bana, ne yapayım bana. Ben kendime kibarlık aramıyorum. Yani böyle de bir şeyle de karşılaştık. Şam'daydık o zaman. Efendi Hazretleri'nin yanında. Ya sen ne diyorsun hocam dedim. Kibarlığa bakılır mı? Adam her şeyi inkar ediyor. Ya çok böyle tatlı bir adam dedi. Sever sever. Ben şaşırttım yani. Efendi Hazretleri'yle bir yerde kalıyorduk. Kapıda bir toplaşmış kahvaltı mı vardı dedi. Var çok rahat. Çok çok. Ama sonra tabii o kafada değildir tabii. Ya yani şu anda o da bilmiyordu o zaman. Yani çünkü biz bu delilleri ortaya koya koya bu işi Allah'ın izniyle insanlara izah ettik. Yani insanlar Allah muhafaza kapılmış gidiyorlardı, çarşaflılar gidiyorlardı derse ya. Yani bunu ya konuşmadan olmaz arkadaşlar. Reddiye yapmadan olmaz. Efendi Hazretleri böyle yapardı. Kürsüye taşırdı bu konular. Şu okumayın derdi. Süleyman Ateş'in kitabını. Geçen Efendi Hazretleri oğlu Ahmet Hoca, benim de hocamdı. Öyle dedi. Ya dedi ben sana biraz şey diyordum. Ne isim veriyor, herkesi karıştırıyor falan filan. Sonra bir de baktım dedi. Senin bir sohbetin dedim sonra ha babamın şeyini hatırlatıyorsun. Bir Süleyman Ateş çıktı şimdi, bir Ateş çıktı şimdi falan. Kürsüden bunları anlatıyordu babam. Sonra dediler ne yapalım bunun kitabını? Buyurduk yakın onun kitabını. Tefsir yazmış Yahudi Hristiyan cennete sokma ilk o başladı. Ondan sonra efendim senin bunu ha o zaman dedi. Ya dedim dedi babamın yolu böyle. Yani anladım diyor. Dolayısıyla biz bu yol üzere isim vererek mecburuz yani. Biri bir şey demişle olmaz. Şimdi Tal Hoca diyor ben isim vermem. Adrese gitmez. Kim ne anladı sen bir şey desen? Kimse bir şey anlamıyor. Ortadan bir laf konuşuyorsun. Herkes üstüne mi alsın, altına mı alsın belli değil. Böyle olmaz ki mübarek adam. Dersin bir laf. Dediğin zaman murat mana belli olur. Değil mi şimdi? Hakaret etmeyiz. İftira etmeyiz. Ama olan bir şeyi de deriz. Çünkü bizim sağlığımızda bu iş bozulma. Zaten çoktan bozulmaya başlamış ama bu ilahiyatlar şeyle başlamış ama bir yerinden biraz koruyalım da varak adamlar sahip çıkın bu işe yani. Allah için sahip çıkın yani. Batıla destek vermeyin ya. Baktım burada bir batıl var destek vermeyin ya. Yanlış yazan bir yere destek verilir mi? Okudur mu kitap, dergi? Kunmaz. Hak yok orada, batıl var orada. Hala maalesef. Herkes bir dert peşinde, bir menfaat peşinde herhalde. Efendim biz duralım, ayrılmayalım. Şimdi böyle bir politika var bizim Müslümanlarda. Hani adam tam düşecek mi, düşmeyecek mi bekliyorlar. Düşene kadar ayrılmıyorlar, düşerse ayrılıyor. Ben bunun bozuk olduğunu zaten biliyordum. Ya bozuk olduğunu biliyordun da ne durdun? Yani yanlış olduğunu biliyordun, ne duruyorsun? Batılı destekleyemeyiz. İtikatta olsun, amelde olsun. Ya yanlış insanlarla arkadaşlık etmeye de bir gerek yok. Ha, anlayana kadar pay var. Çünkü delil bulmak lazım. Yani delil, tam delil olacak. Tam delil olana kadar hatta bunlar Uğur Furkan'ın aleyhine yazacaktılar. Biz bekledik. Bana dediler bekle. Yani bir dahaki ayda yazarlar. Delilimiz tamam olur. Ben dedim niye tamam olsun delilimiz? Ben dedim Allah için madem bu sözü demiş bu adam tefsirinde aleyhine. Ben bunu söyleyeceğim. Ben bunu önceden söyledim. Ama Allah delil de getirdi mi sonra? Ses kaydını getirdi. Ya Allah yapar işini canım. Yapacaksa bir şeyi yaratır sebeplerini yani. Yaratır. Allah Efendi'yi korumaz mı? Onun tarikatını korumaz mı yani Efendisi? Evliya mahfuzdur yani. Böyle gelecek o bu Efendi'nin bütün tarikatını değiştirecek yani. Buna Allah izin vermez arkadaşlar. Vermez. Ama siz de biraz akıllı ve uyanık olun inşallah. Ne kafanız yerinde öyle görüyorum yani. Şimdi İbn Abbas Efendimiz'den rivayet edilen hadisler ne buyuruyor? Efendim Aşura günü hakkında, faziletleri hakkında bazı önemli rivayetler zikrettikten sonra mesela 10. günü tutana Allah Teala Ata'allahu Teala sevabı aşarati alaf melek 10 bin melek sevabı verir. Ondan sonra 10 bin hac ve umre yapan sevabı verir. 10 bin şehit sevabı verir. İşte yetimin başını sıvazlayana her tüyüne bir derece yükseltir. Aşura gecesi iftar verene yani ne zaman? Yarın akşam çorbanın suyunu biraz fazla katarsanız zenginseniz yağını da fazla katın canım da. Fakirseniz çorbanın suyunu fazla katırsan. Birkaç Müslüman çağırırsan tabii fakir olsa daha iyidir. Yani fakirler var etraflarda. Efendim fakir olmasa daha kötü. Hiç ikram kime yapacağız ama yani iftarlık meselesinde zengin fakir de ayrılmaz tabii. Sen çağırabilir konu komşu. iftar verse, فَكَنَّمَا اَفْتَرَ اِنْدُ الْجَمِعُ اُمَّتِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetini iftar ettirmiş gibi olur. Böyle müjdeler saydı. وَشْبَى بُطُونَهُمْ Karınlarını doyurmuş gibi olur. Dediler ya Resulallah, bu aşura gününü Allah çok üstün etti bu vaziyette yani diğer günler üzerine. Buyurdu Nâhım, evet. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَلَرَضٍ يَوْمَ عَشُورَ Bu meşhur bir hadis-i Şiratül İslam'ın da metninde geçer. Yani Şiratül İslam kitabı da çok muteberdir. İhsan Efendi elinden düşürmezdi yani. O kitapta da bu geçer. Birçok kaynakta var. Allah Teala gökleri yerleri aşura günü yarattı. Dağları aşura günü yarattı. خَلَقَ النُّجُومِ يَوْمَ عَشُورَ Yıldızları aşura günü yarattı. خَلَقَ اللَّوْحَ وَالْقَلَمِ يَوْمَ عَشُورَ Levh-i mahfuzu. Bütün kitaplarını yazdırdığı kalemini nun vel kalemi, Allah yemin ediyor kalem. O kalemi de aşura günü yarattı. وَخَلَقَ آدَمِ يَوْمَ عَشُورَ Adem'i aşura günü yarattı. Yani وَخَلَقَ حَوَّاءَ يَوْمَ عَشُورَ Havva anamızı aşura günü yarattı. O sene yani yarattığında aşura hangi gündü? He? Cuma idi. Çünkü Adem babamızın Cuma'nın ikindisinden sonra son saatinde yaratıldığı sahih hadiste geçer. Sahih hadiste son saat yani ikindinin son vakti. Cenneti aşura günü yarattı. O Adem ile Havva aleyhisselamı aşura günü cennete idhal etti. İbrahim aleyhisselam aşura günü doğdu. Allah ona efendim ateşten Nemrut'tan ne zaman kurtardı? Aşura günü kurtardı. Efendim çocuğunu kesmesi emri aşura günü geldi. Kurban fidyesi İsmail aleyhisselamı kurtaran fidye aşura günü geldi. Tabii bu bazı rivayetlerde Zülhicce'nin onudur. Yani bu kurban gelmiş. Rivayet muhtelif. Firavun'u aşura günü boğdu. Bu kesindir. Yani bütün kafirlerin helaki ve dostların kurtuluşu aşura günüdür. İdris aleyhisselam gökleri aşura günü kaldırdı. Ve keşefel belâne Eyyub yevme aşura. Eyyub aleyhisselamın 7 sene süren o acayip en zor hastalığını aşura günü açtı kaldırdı. Bizden de kaldırırsın fazl-ı keremiyle belalarımızı, hastalıklarımızı afiyet ver ya Rabbel alemin. Ve teâbellâ alâ âdem yevme aşura. Bu Adem'in, Adem aleyhissalâtu vesselâm'ın tevbesini aşura günü kabul etti. Cennetten indikten sonra 100 sene kadar ağladı. Tabi tevbesi günahtan değil haşa. Peygamberler günahsızdır, masumdurlar. Burada kendi makamına göre, Mevla ile arasındaki makamına göre yani ya, yanlış ettim sana ya Rabbi demek. Bize göre yani şey değil. Çünkü unutmuştu ağaçtan yerken. Unuttuğundan yedi. Biz unutup da bir şey yapsak günah oluyor mu? Ama Adem Aleyhisselam unutup da yaptığı halde çok utandı. İşte çok mahcup oldu. Orada unutma mazereti olduğu halde onun için günah sayılır mı? Sayılmaz. Sakın bir peygamber günah yapıyor demeyin. Allah muhafaza. Hiçbir peygamberin günahı yoktur. Ama İslamoğluna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bile çok günahları var. Haşa ve kella. Ya 3 Muhammed kitabında yazıyor yani günahları var diyor tabi. Estağfirullahalazim. Davud aleyhisselamın tevbesini, mazeretini aşure günü kabul etti. O da acayip bir kıssadır. Yani uzundur. Şimdi mealde yazmıştık. Efendimiz'in mealinde. Biraz da herhalde izah oraya koymuşum. Oradan mutlaka okuyabilirsiniz. Efendim, Sad suresinde. Sad suresi kısa zaten, hemen bulursunuz. Rakam bilmiyorum şimdi. Efendim, secde ayeti zaten. Sonunda secde ayetiyle bitiyor. Efendim, وَرَدَّ مُلْكَ سُلَيْمَانَ يَوْمَ عَشُورَ Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı elinden gitti, mühür kayboldu. 40 gün imtihan oldu, çok sıkıntı çekti. Çünkü cinlere onunla hükmediyordu. Yeniden mülkünü ne gün geri verdi? Aşura günü. وَوُلْدَ عِسَاءَ مَعَشُورَ İsa Aleyhisselam aşura günde doğdu. وَرَفَ اللّٰهِ عِسَاءَ مَعَشُورَ Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı göklere ne gün kaldırdı? Aşura günde kaldırdı. Ve yevmul kıyamet yevmu aşura. Kıyamette ne gün kopacak? Aşura günü kopacak. Aşura günü cumaya çatarsa tetikte olur. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı aşura günü ve cuma, işin bitişi de cumaya denk gelen bir aşura gününde olacak. Şu anda zaten büyük alametler çıkmadığı için rahatız biraz. Kıyamet daha yakında kopmaz. Çünkü alametler çıkmadığı için ama bilgi olarak da bunu paylaşalım. Şimdi evvelu matarin nezele mine's semai ma'şura gökten inen ilk damla yağmur dünyaya Aşure günü damlamış. İlk rahmet. Evvelu rahmetin nezelet fi yevmi Aşura. İlk rahmet dünyaya Aşure günde nazil olmuş. Evet. Kürsi'yi, Allah Teala kürsi'yi Aşura günde halketmiş. Cibril Aleyhisselam'ı ve melekleri de Aşura günde yaratmış. He? Kendi doğum gününüzü kutlayıp duruyorsunuz. He? Hele karıya bir çiçek almadan bak. Var mı sizde de öyle işler? Olsun canım da. Solan molan çiçek şeyler şey etmeyin yani. Ya hanımlar öyle derler. Ya bana para ver, ben istediğimi alayım sen. İşte bana gidiyorsun, hediye alıyorsun, ben de beğenmiyorum derler. Para ver. Hem kolay hediye paradır. Yani haramdır demiyoruz doğum günü şeyini. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın yaratıldığı, bütün meleklerin yaratıldığı, ne kadar büyük tecelli var yani Aşura gününde. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Senin hanım doğmuş da ne olmuş yani, mi var? Yok yani hanıma bir şey demeyelim. Ben doğmuşum da ne olmuş ya? Şefik diyor ya, biz dünkü çocuksak sen de bir gün evvelki çocuksun diyor yani şimdi. Doğru lafa ne diyeceğiz? Hepimiz çocuğuz yani ama sen efendinin demediğini dersen ben de derim ki bu efendi böyle demedi. O ayrı bir şey yani. Ben senden önce doğan eftal mı oluyor? Doğsak ne olur? Doğmasak ne olur? Allah bize mi ihtiyacı var yani bu dini yaşatması için? Allah dinini yaşatacak. Ama biz yani doğru bildiğimizi doğru yerde söyleyen şahitlerden olalım. Mesele bu. Ondan sonra arşa istiva meselesi biliyorsunuz müteşabihattandır. Ama buradaki esas mesele arşa Allah Teala'nın en büyük tecellisini yaptığı makama yani hale istiva denir. İstila, kahır ve galebe yani arşa hükümranlığı. Yoksa Allah Teala arşa oturmaktan münezzeh, Allah mekanda münezzeh ama işte Vahabilerin orada sıkıntısı var tabii, itikatları bozmuşlar. Bu istiva çok önemli bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ar-Rahman ve al-Arş istiva. Bu istiva sizin anlayacağınız, benim anlayacağım dilde tabi iman İslam ilmi halinde bu konulara girdim. Bayağı mana verdik orada Ehl-i Sünnet'e göre de. Tecelli demektir yani. Bu istiva da yine Aşura gününde olmuştur. Tuğba ağacı cennete Aşura günü dikilmiştir. Ondan sonra bu hususta daha birçok hasletler zikredilmiştir. Şimdi 10 peygambere 10 haslet verilmiş. Bu itibarla da Aşura 10 demek olduğundan aşara'dan geliyor. O manada var. Bir de Muharrem'in 10. günüdür. Oradan da Aşura aşır 10'dan geliyor. Birçok veci vardır. Adem Aleyhisselam tevbesinin kabul edilmiş olması. Çünkü bu sahihte yani bu rivayet var ama sahih olan yani sahih hadiste yani sahih hadiste değil mi? Şartları ağır. Sahih olmakta çok şart aranıyor. İnci elini sürüp dokunuyor. Anladın mı? İmam-ı Bukhari kaç hadis topladım dedi? 600 bin. 600 bin hadisten Bukhari, Sahih Bukhari. İmam Bukhari'nin başka kitapları var mı? Var. Dolu kitabı var. Dolu da hadisler zikretmiş. Ama sahih çok ağır şartlar yani. Adam işte dediğiniz yani atı bile kandırmayacak yani. Ata böyle böyle yapmış ya, elinde bir şey yok. Bundan hadis almamış. Halbuki o adamın yalancı olması icap etmez o hareketi yapma. Atı çağırıyor. Elinde bir şey var gibi göster. Demiş yok, sıkıntıya girdi bu iş. Ondan bile almamış. Şimdi 600 bin hadis almış. Bu 600 bin hadisten topladım diyor. Demek 600 bini de hadis mi? Anladın mı şimdi bak, lafı doğru anladın. 600 bini de hadis yani. Ama o 600 binden sahih, yani sahih şu demek yani, Kur'an gibi yani. Hani en ufak bir tereddüt yok. Ama ona bile işte herif gelmiş İsmail'in tekamülüne. İşte ne biçim adamlar geliyorsa usul hadisçi o zaman. Yani şimdi inşallah yokturlar da. Adam gelmiş demiş ki Buhari'de bile zayıf var demiş yani. Yani bu noktaya geldik artık yani. İçimize soktular şeyleri, zehirleri ya. Şimdi kaç bin hadis çekmiş oraya? Buhari sahihinde yani. Sahih adını koyduğunda kaç hadis var? 8 bin. Yani 8 bindir. Burada mükerrerler de var. Yani aynı manayı ifade eden mükerrerleri de almış. Yani mükerrerleri çıktığın zaman 4000'e düşüyor. Diye farklı manaya bakarsan 4000'e düşüyor. Anladın mı? Orada şart ağır. Şimdi mesela o sahih dediğimse Müslim'in de aynı. Orada şu hadis-i şerif geçiyor. Fi hitaballahu ala kavmi. Adem adı geçmiyor. Davut adı geçmiyor. Anladın mı? Diyor ki Allah bir cemaatin tevbesini Aşure günü kabul etti. Ama bu sahihdir. Yani orada zaten Adem Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam kastediliyor. Öbür hadisler şerh ediyor onu. ve yetubu ala aharin. Bizi ne alakadar ediyor? Diğer bir takımlarının tevbesini de Aşure günü kabul edecek. Şimdi yarınki gün, onun için bir dua var. Şimdi o duayı okurken Evliyaullah, Meşayih tertiplemiş. Şimdi bak, hadis olmayana hadis diyor muyum? Ha bak burada ben mesela hadis diyor muyum? Bu duayı Evliyaullah müstahap görmüş. Evliyaullah tertiplemiş. Bu 92. sayfede. Bunu yarın mesela en az 3 kere yani. Bir kere en az bir keresiz yani. Ya bu zaten ne olacak? Bir dakika tutmaz da. Mesela, ey Aşure günü Adem'in tevbesini kabul eden. Anladın mı? Ey İbrahim'i ateşten Aşure günü kurtaran. Ey Yakup'un dağınık ailesini aleyhissalatu vesselam 40 sene. 80 sene sonra oğlunu getirdi. Aşure günü getirdi. 80 sene sonra. Hiç ümitsiz vaka. Onun için bu duayı ona göre yapmışlar, anladın mı? İşte kendine de ondan sonra dua ediyorsun. Aşura günü vuku bulan hadiseleri Allah Teala'ya, ya Rabbi sen bunları yaptın bu mübarek günde. Bana da şunları kurban olduğum Allah'ım. Ha dua etmek çok önemli. Hele ki yarınki günün duası yani. Bu 92. sayfede hadis-i şerif ne diyor? Madem ki bu peygamberlere, yani onların günahı yok ama evlâ-i terk. Peygamberler hakkında isnat edilenler nedir? Evlâ-i terk. Mesela demin Davud Aleyhisselam söyledik. Çok karışıktır. Yahudiler çok iftira atarlar. Yani Tevrat dedikleri uydurma tarafında Tevrat'ın. Muharref Tevrat'ta yani. Davud Aleyhisselam'a kral derler. Peygamber olmadı ve Davud Aleyhisselam'a çok pis iftiralar yapıyor Tevrat Muharref'te. Şimdi onun için Davud Aleyhisselam ne yapmış? Ne yapmış? Adam nişanlıymış. Nişanlı olan bir kızı istemeye gitmiş. Nişana. Kendine. Onların şeriatında bu mekruh bile değil. Bizim şeriatta mekruh mu? Ne susuyorsunuz? Mekruh da. Nişanlı kıza nişana gidilir mi? Daha anlamıyorsunuz. La yaktıb ehadüküm alâ hıtbatı ahî. Bizim evlenme risalelerini hiç okumadınız herhalde. Kimse bir kardeşinin nişanladığı üzerine bir dahaki nişan kötü gitmesin. Ben daha fazla mehir vereceğim, şunu yapacağım. Ne ayıp bir şey ya. Bizim şeriatta mekruh. Ama caiz değil ha. Mesela o aile nişanı atsa, kızı buna verse, yani nikah olmaz mı? Olmaz diyemeyiz, nikah olur yani. Ama işte mekruh olur yani, mekruh olur. Mevla'nın sevmediği bir hareket tarzı. Şimdi ama Davud Aleyhisselam'ın şeriatında kerahat var mıymış? Yokmuş. Kerahat olmadığı halde nişan üstüne nişan gitti diye Mevla da buyurmuş ki ey Davud bu sana yakışmadı. Normal bir ümmet olsa mekruh bile değil. Ama sana yakışmadı. Buyurulduğundan 40 sene ağlamış. 40 sene senin benim gibi değil ki. Allah bize Celle Celaluhu ne bozuk adamsın bile dese biz sırıtırız yani. Pişmiş kelle gibi. Bir de deriz ki lan Allah benimle konuştu hiç olmazsa sana onu da demedi falan. Bir de şey de çıkarırız, yağ da çıkarırız oradan yani. Acayip bir ahlaksızlıklarımız var. Yani insan haya utanacak. El haya minel iman. Davud Aleyhisselam, yani Adem Aleyhisselam gökten indi 100 sene göğe bakamadı ya. 100 sene, 960 sene, 1000 senelik ömrü var. 100 sene şöyle bakamadı Allah'ım. Ya Mevla gökte değil ama rahmet mahalli ya, dua kabul makamları orada ya. Utanma. Kolay mı peygamber oluyor yani? Şimdi Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı. Çünkü Davud Aleyhisselam 40 senesi de Adem Aleyhisselam'ın 200-300 lira dergi çıkar. Davud Aleyhisselam'ın ömrü az yani. Zaten biliyorsunuz Adem Aleyhisselam bağışladı ona da 40 sene meselesini. Yani bunun ömrü ne kadar dedi çocukları ona gösterilirken ilk yaratıldığında ruhlar aleminde arz edildi yani. Tabii Adem Aleyhisselam yaratılmış ama ruhlar aleminde değil, bedeni var. Cennette ama işte dedi ki bu ne kadar, bu çok nurluymuş ya, bu benim hangi oğlum dedi, bu senin Davud oğlun. Kaç sene ömrü var dedi, hiç kimseyi sormadı. Beni sorsaydı mesela, bana bir şeyler verseydi belki ama işte öyle onu sormadı, orada öyle ya, sorsa verebiliyor yani. Tabii canım, sahih hadis. Kütüb-i Sitte'de var. dedi ki bu, ne kadar ömrü var dedi, 60 sene. Ya çok azmış dedi ya. Peki ne kadar? Dediler senin 1000. Vereyim ona 40 sene, bari 100 yaşasın dedi. Çok nurlu bir çocuğummuş dedi. Tamam dedi ama Cebrail Aleyhisselam dedi, şuraya imza at. Senede imza attırdı. Bu oradan başlıyor bu senet işi yani. Bakara suresinin ayetinden tefsirinde geçiyor bu. Senede imza attırdı. Sonra Adem Aleyhisselam 960'ı tamamladığında Azrail Aleyhisselam gelince Adem Aleyhisselam hesabı yapmış. Daha 40 senem var. Ne oldu dedi, ziyarete mi geldin? Yok dedi, emaneti almaya geldim. Dedi, benim 40 senem var. Nerede 40 senem var? Sen Davud'a oğluna bağışlamadın mı? Ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Ama hakikaten unutmuş ya. 960 sene ya adamı. Mübarek, sen dün yediğini unutuyorsun. Unutunca senedi çıkarttı. E dedi, ben tamam sözüm söz dedim, ben dedi unuttum. Evvelün nas, evvelün nasi. İnsanların ilki, unutanların ilki oradan başladı yani. E bunun üzerine tabi Allah kerimdir. Onu da ondan da kesmedi. Onu da yüze çıkarttı. Yani Adem Aleyhisselam 1000 sene, 100.000 evladını gördü yani. Torun. Şimdi Davud Aleyhisselam zaten 40 sene ne demek yani? Zaten Adem Aleyhisselam'ın ona ilave bağış yaptığı 40 senesi secdede ağlamakla geçti. Yanakları eridi, buraları eridi ağlamaktan. Kemik kaldı yani. E şimdi bu insanlar, şimdi sen buna terki evla, yani evla olanı yapmayınca ne oluyor? Senin benim şirke düşmemden beter ağlıyor yani. Onların makamı öyle. Hasenatül ebrar, seyyatül mukarrabin. İyi, orta derecedeki müttaki kulların sevap diye baktığı öyle şeyler var ki, mukarreb kullar onu günah sayar yani. Normal bir Müslüman sevap diye yaptığı işi, yani acayip iş. Yani ezan okumak nasıl bir şey? Sabah ezanı erkenden çıktın, para almıyorsun, pul almıyorsun, camide müezzinlik yapıyorsun. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Adam takva sahibi, kalkmış Bestam'da, çıkmış ezan okuyor yani sabah. Beyazıt Bestami Hazretleri, Ebu Yezid el-Bestami, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, halvetten çıkmış, cemaatle namaza giderken. Bir de ezanı duyunca, şimdi adam iyi bir şey yapıyor, salih amel yapıyor, ezan okuyor. Fakat onun gafletle okuduğunu keşfetmiş. Öyle bir üzülmüş, öyle bir şey yapmış ki, ya demiş, sana kat kat fazla para vereyim, ne olur benim sevgili Allah'ımı böyle gafletle zikretme, çok huzurum kaçtı, feyzim kaçtı demiş. Yani müezzin ezanı, normalde ibadet ezan okuyorken, o onu seyyiye yani bir günah olarak gördü. Çünkü neden? Ezan okurken Allah'ı düşünmüyor yani. Şimdi hangi müezzin rabıtayla huzur, murakabeyle ezan okuyor? Hangi imam huzur üzere namaz kıldırıyor yani? E şimdi ama namaz, ibadet, şu bu diyorsun. Ama Evliyaullah bir de bakıyorsun makamı yüksek olduğu için yani Allah'a sığınırım bu namazdan diyor yani. Anladın mı? Makama göre değişiyor. Ama onun namaz kılanlarda içki içeni görsen tabii. Ne alakası var şimdi namazla içki içeni kıyas edebilir miyiz? Ama gafletle kıldığı için o zatın makamı da huzur üzere olduğu için orada Allah'a sığınıyor, istiğfar ediyor. Bundan dolayı sakın günah demeyin ama deyin ki terki evla, en fazla ama. Ondan ileri kapınız yok. Bu Kur'an dualarında bu konular geçti bayağı Ehl-i Sünnet'e göre. Maturidi tefsirinden falan nakiller yapıldı. Oradan da istifade edersiniz. İnşallah. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 150 gün kadar su üzerinde bekledi. Recep ayında bindiler gemiye. Cudi Dağı'na hangi gün oturdu? Aşura günü, yarınki gün, bu kesin. İşte okuduğum başta ayet-i kerimesinde Estaizu billahi ile delil ya Nuhu. Bunu okumadım da, öbür iniş duasını okudum da. Bunu da okuyayım. Hud suresinde bu. Buyuruldu ki ey Nuh, ihbit, gemiden in. Bir selamim minna, bizim selamımızla. Yani sana güvence verdik. Dünya ahiret belalarından kurtuluş fermanı yazdık sana. Bir selamim minna ve berekatin. Aşure gününün bereketleri oradan geliyor. İnişte Allah ona ne buyurmuş? Bütün bereketlerle ayağın yere değsin. O günün bereketleri Allah'ın o berekatın ayetinden geliyor. Aleyke, sana da selam ve bereketler olsun. Ve alâ ümemin mimmen ma'ak. Senin yanındakilere de demek demiyor. Senin yanındaki gemide kurtulan oğulları, sahabesi ile beraber. Seninle beraber olanlardan gelecek ümmetlere de selam ve bereketlerle. Biz de o gemiden babalarımızın sulbünde indik değil mi? He? Türksek, Yafes Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun sulbündeydik. Hangi ırktansa İsrailoğulları Sam oğlunun sulbündeydi. Araplar Sam oğlundan geliyorlar. Onlar orada da kardeş yukarıda oluyorlar. Yani seninle beraber olanlardan gelecek ümmetlere de bereketler yağarak, bereketlerimizle in. Ve ümmemün, öyle ümmetler de gelecek senin çocuklarından ki, onlara selam yok, onlara bereketler yok. Görmüyor musunuz dünyanın ne kadarı gavur? Çoğu gavur, 3/2'den fazlası gavur. Senümetti'uhum, onları da yaşatacağız. Artık gemi daha oturdu. Bundan sonra artık doğurursunuz, çoğalırsınız. Ondan gavur gelir, eşkıya gelir, işte gelir işte. Yine başlar. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğullarında başladı. Kabil katilinden başlayan bir süreç. Yine temizlendi dünya gavurdan. Tekrar Sırp peygamber ve çocuklarından yine bakıyorsun, yine eşkıyalar başlar. Ama bunları da yaşatacağız. Bir daha böyle tufan yapmayacağım dünyayı. Yani toptan helak yok. Ama sümme mes'ûm minnâ azâbun elîm. Ama sonra kafir ölürlerse, günahkar olurlarsa tarafımızdan can yakıcı azaplar onlara dokunacak. Dokundurma bize ya Rabbela. O gün buyurulan Nuh Aleyhisselam babamız atamızla, Yafes babamız atamızla, Sam, Ham, Yafes büyüklerimiz, atalarımız, bütün dünyanın babaları, onların hepsi kurtulmuş gemide. Onlarla birlikte üzerlerine selam yağdırdığın, bereketler yağdırdığın ümmetlerden ayırma bizi ya Rabbi. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra 40 gün mührünü kaybeden, cinlere, şeytanlara karşı hükümranlığını yitiren Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü o gün iade edildi. Etti 3. peygamber. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtuldu. Uzun bir kıssa, başka evvelki derslerde anlatmışım. Benim o eski derslerimden de koysunlar yarın. Lale Gül. Var mıydı bugün? Hayır, o eski okuyordum, o kıssaları anlatırım, bir şeyler ederdim öyle. Onlardan koyun yani, ben her dakika aynı şeyi anlatamıyorum. 4. iş, Yusuf Aleyhisselam 40 sene, bazı rivayetlerde 80. Babasına kavuştu. O da acayip bir kıssa. Onu Kur'an dualarında okursunuz. Yani o ayrılıkları, o arada olanlar. Oğluna mektup yazmış, acayip bir. Sana bir beddua ederim diyor. Tanımıyor oğlu olduğunu. Neler olmuş neler. Yusuf Aleyhisselam dayanamadı mektuba ya. Babam diyor be. O kadar üzülmüş ki artık bedduayı basacak ama kime yani? İşte Bünyamin'i alıkoydu diye falan ama esasen mevzu başka. Onlar çıkan kitapta okursunuz. Nasıl kavuşma hadisesinde neler yaşanmış. İdris Aleyhisselam cennete yükseltmesi, 6. peygamber hadisesi, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un ateşinden kurtulması, 7. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulması, 8. Eyüp Aleyhisselam hastalığından şifası, 9. İsa Aleyhisselam'ın 2. kat semaya kaldırıldı biliyorsunuz. Yani 4'te falan değil. 2. kat semada da o ref'i 10. hadise olmak üzere Zekeriya Aleyhisselam'a bir rivayet evlat istediğinde Yahya Aleyhisselam'ın verilmesi, Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlara galip gelmesi kesin. Aşure günü oldu. Çünkü ayette de mev'idukum yevmuzzineti, zinet günü diyor. Yani bütün herkes toplandı ya, eşyalarını getirdi, büyücüler, mücüler, halatlarını, urkanlarını, çok malzeme toplandı. Herkes süslendi, Firavun hanedanı çok süslendi. Hani Musa'yı yeneceğiz diye heveslendiler. Böyle oturdular, şey seyredecekler yani, ne onun adı, tiyatro gibi, efendim, düello gibi şey seyredeceklerken onlar keyifli keyifli süslendikleri için zinet günü diye isimlendi. Aşura günü oldu bu hadisede. Firavun'un sahirleri sonra Müslüman oldular, şehit oldular ya. O da çok önemli bir hadisedir. Bundan dolayıdır ki bu mübarek günün birçok ismi vardır. Efendim Allah Teala bu ümmete 10 kerametle ikram etmiştir. Bunlar 85. sayfada sayılıyor derginin. Bu 10 ikramdan biri de Aşura günüyle bize ikramda bulunmuştur. Bu da yine 10 isminin, Aşura isminin efendim verilmesi hakkındadır. Şimdi orucu çok faziletlidir. Yani yarınki gün. Fakat bugün tutmanız lazım idi. Tutmuşsunuzdur inşallah. Ama çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Seneye yaşarsam Yahudilere muhalefet olsun diye 9'u da tutacağım. Fakat yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize sünnet olarak kaldı. Ama ben bugün tutamadım. Yarın tutsam, yarın mutlaka tutacaksın zaten. Yarın tutmamak için benim kadar hasta olman lazım. Yani Ramazan'da da tutmuyorsan tutma. Ramazan'da tutuyorsan yarın Aşura çok kuvvetlidir. Evvelce farz idi. Farziyeti kaldırıldı bu ümmete. Fakat çok kuvvetli sünnet olarak kaldı. ve Rubeyye annemizden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura sabahı Medine'nin etrafındaki Ensar'ın köylerine adamlar saldı. Efendim, her kim sabah bir şey yemişse bundan sonra akşama kadar yemesin ama bu sabah bu saate kadar yememişse oruca niyet etsin. Onun için diyor bu Aşura günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her tarafa elçiler salarak talimat verirdi. Biz de diyor ondan sonra tutar olduk. Çocuklarımıza da tuttururduk. Pamuktan oyuncaklar yapardık. Çocuğumuzun biri ağlarsa, yemek isterse ona o oyuncak moyuncak eline bir şey verip oyalardık. İftara kadar çocukları da bekletirdik diyor. Tabii ki sen şimdi kaynak soracaksın. Bu bir fıkıh meselesi olduğu için kaynak Bukhari'dedir. Bukhari sahihindedir. No 1859 kaynak burada verilmiştir. Ancak şimdi burada Aşura orucuna farz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Vacip diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kuvvetli sünnet olarak kalmıştır. Faziletleri de çokça zikredilmiştir. Ama tabii çoluk çocuğu, ağlayan çocuğu yedirmeme veya efendim işte emzikteki bebeği ağlatıp bekletme, oyalama falan bunlar fıkhen şu anda lazım şeyler değildir. Yani Hanefi fıkhına göre şu anda bunlar lazım şeyler değildirler. Yani çünkü çocuktur, mesul değildir. Tabi sahabe-i kiram emirleri çok ciddi tatbik ederlerdi, sıkı tatbik ederlerdi tabii ki. Ama sonradan işte fıkhın yeri burada tabii, içtihat burada devreye giriyor. Bu bize ne gerektirmiyor? Yani çoluk çocuğu da yedirmeyin diye fıkıhta bir hüküm yoktur. Ondan sonra bunu da bilelim ki, hoca da çocuğu da ağlatın, yedirmeyin akşama kadar falan, yine başıma haberlere çıkmayalım yani. Ha. Hadis-i şerifler çoktur. Aşura günü peygamberlerin oruç tuttuğu gündür, siz de tutun. Günler içinde oruç meselesinde bir Ramazan ayıyla bir de Aşura gününden daha eftali faziletlisi yoktur. Hadis-i şeriflerde işte anlattık. Bin hac yapan, bin umre yapan, bin şehit sevapları verilmiştir. Bütün ömrünü oruçla geçirmiş sevabı veriliyor. Ondan sonra doğu ile batı arasındakilerin ameli kadar ecir veriliyor. İsmail Aleyhisselam zürriyetinden 1000 köle azat sevabı veriliyor. Cennette 70.000 kasır köşk bina ediliyor. Canı cehenneme haram ediliyor. Vesaire, vesaire, vesaire. Yani yarınki günün orucuyla alakalı olarak. Ama bugün tutmamış olanlar yarını tuttuktan sonra ne yapsınlar? O zaman 11'i de tutsunlar. Ha sen dersen ki ben 9, 10, 11 tutuyorum. İyi yaparsın. 12'de iftar edersin. 13, 14, 15 yan bizdir. Yine bir 13, 14, 15 yaparsan da iyi olur. Orucun Muharrem ayı olduğu için Ramazan-ı Şerif'ten sonra oruç için en faziletli ay Muharrem orucudur. Bu da Bukhari'dir hadis-i şerif. Evet. Eftalü sıyam ba'de Ramazan. Sıyam şehri lillahi'l Muharrem. Allah'ın efendim haram kıldığı Muharrem-i Şerif ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocukları, kızı Fatıma annemiz, şey, torunlar, Hasan Hüseyinler, emzikteki çocuklar ağlayınca onlara da mübarek kendi tükürüğünü sürermiş. Ama bizim tükürüğümüz para etmeyeceğinden yani çocuk çocuk ağlar durur yani. Daha da ağlamaya başlar bizim tükürükle. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü bırakınca geceye kadar emzirmeyin buyurduğu da vardır. Bunda Taberani hem Mucem-i Kebir'de hem Mucem-i Efsat'ta. Yani ki Taberani muteber hadis kaynağıdır. Ama fıkıh bunu aldı mı? Anladınız mı şimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde tatbikatına vardır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğüyle zaten onlar doygunluk hissi hissederlerdi. Hiç acıkmazlardı, anladın mı? Senin benim böyle bir şey yapma imkanımız olmadığına göre sünnettir diye çocuğu bağırtmanın da lüzumu yoktur. Çünkü fıkha göre bir zaruret yok. İşte fıkıh burada devreye giriyor. Yani hadis-i şerife göre biz fetva veremeyiz. Çünkü o fıkıhçılar bu hadis gibi daha yüzlerce hadis gördü. Çünkü başka bir hadis-i şerifte de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, o da sahihtedir. Allah'ın günlerinden bir gündür, isteyen tutsun, isteyen tutmasın. Onu niye öyle yaptı? Millet farz kabul eder, Ramazan'a denk kabul eder diye, hani bazen sünnetleri terk etmesi neden? Ya adam farz kabul eder onu diye, ara sıra mesela terk ediyor. Çünkü siz devam edin derdi. Ben devam edersem müekket olur, terk edene sitem olur, azar olur. Onun için sizi düşünüyorum derdi. Farz olmuş. Teravihin için devam etmedi camide. Farz olur dedi. Sonra herkes kılamaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun tatbikatlarını böyle anlamamız icap ediyor. Bir de şu önemli mesele var. Aşura günün orucu öyle bir şey ki geride nafile oruçlardan kaçırdığın hepsini telafi etmiş oluyor. Yani geçen sene nafile oruç neleri tutmadıysa hepsini telafi etmiş oluyor. Burada da büyük bir müjde vardır. İnşallah Rahman. Şimdi bu gece yapılacaklar 87. sayfada yazıyor. Efendim tabi 360 kere Ayet-el Kürsi okuduktan sonra dediği anda ben 360 kereyi 2 günde zor okurum. Çok yavaş okuyorum. Harfleri çıkarayım falan. Ben de bir evamlı mıyım neyim ama böyle biraz yavaş okuyorum. Millet bakıyorum ben bir Ayet-el Kürsi okuyana kadar adam Yasin okuyor ya. Nasıl işte ben anlamadım ki ya. Yani böyle bir kıraatta da bir şeyler var. Ben mi evhamlıyım? Millet mi hızlı bilmiyorum. Ama orta yolu bulmak lazım. Ama isteyen amel edebilir. Çok önemlidir bu mübarek dua. Burada da faziletleri var. Burada en önemli mesele efendim bütün kötülüklerden korunmuş olur. O seneki bütün belalardan yapanlar inşallah bizi de niyete alsınlar. Şimdi geldik namaz. Mübarek gecede de namaz kılacağız. Şimdi burada kaç madde yazmışım? 2 tane madde yazmışım ama kaynaklarında vermişim. Velakin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayet çünkü Ayşe annemizden gelen 100 rekat. Hiç kimse talip olmaz buna. Efendim. O zaman ne yapacağız? Ama işte orada da 100 rekat ama yani yarını da sayabilirsin 50-50. Her rekatta çünkü diyor gecesinde ve gününde toplamı 100 olursa diyor. Efendi Hazreti zaten derdi. Bazı kere geceler çok kısa olurdu. Beraat namazını kılarken 100 rekat şey olursa gündüzden yardım alırsınız. Buyururdu yani hani. İşraktan sonra öğlene kadar veya ikindiye kadar nafile kılınıyor ya. Onu da 100'e tamamlamak için. Çünkü Efendi Hazretleri hep kitaptan iş yapardı. Mevla geceyi gündüze halife yaptı buyururdu. Geceki amelden kalırsa gündüzden tamamlayın buyururdu. Hilfeten ayetini okurdu hep. Şimdi 4 rekat Aşura gecesi kılar, 100 rekat kılarsa toplanı, 1 Fatiha 3 kulüvallah. Bu da çok zor değil. 1 Fatiha 3 kulüvallah. Siz zaten maşallah lastik gibi taktık. Beni gibi inene kalkana kadar. Yani ben her yerim ağrıyor. Yani siz kılarsınız, yani size rekat çok zor gelmiyor rekat. Çünkü hareketleriniz maşallah. Allah daim etsin. Sıhhatte daim etsin hepinizi. 3 kulüvallah Allah kılınıyor. Ondan sonra namaz bitince Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 70 kere okunuyor. Bir de estağfurullah 70 kere salavat-ı şerife Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. 70 kere de salavat. Öldüğü zaman Allah kabrini miskü amber doldurur diyor. Bütün ölenlerin saçı maçı dağılır taş saç mı kalır adamın kafatası dağılıyor ya. Bu namazı kılanların saçı bile bozulmaz. Gecesinde gününde yani demek istiyorum buradan 30 yaptın gündüzden bile buradan 70 yaparsın 30 yani neyse işinize geldiği gibi gecesinde ve günde kolay bir şey yani 3 kulüvallah çok kolay bir şey değil mi sizin zaten yapabileceğiniz bir şey ama bu hadis-i şerifte de 4 rekat kılarsa her rekatta 1 Fatiha 50 kulüvallah okuyor bu sefer ne oluyor 4 rekatta 200 İhlas-ı Şerif okumuş oluyor. Öbür 100 rekatta 3 İhlas'tan ne oluyor? 300 İhlas-ı Şerif okunmuş oluyor. Ama işte o rekatlardan insana kolaylık oluyor. Şimdi 50 İhlas tabii rahat da okursan biraz şey olabilir ama zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Bunu okusa hafif parmaklarınızla şöyle bir sayı yapabilirsiniz yani. Parmağın birini böyle hani hafif hareketlerle 50'yi sayacaksın. Çünkü mesela sağdan başladın ya böyle. Sola geçiyorsun. Şimdi burada sağdan 5 kere. Yani sağa 5 kere yaptığın zaman sağ, sol zaten belli. Başladığını hareketlendirirsin. Efendim, onu kafada kalır yani. 5. 10. Yani 50'yi bulmak için parmak hareketleri namaza zarar vermez o kadar hafif hareketler. Anladınız mı? Böyle kendi yalnız adam tutup da saydırmayın yani. Allah'ım siz 50 oldu tamam yat aşağı. Yağmuruna. Namazı bozarsınız yani. Tabii ki mecburen ellen sayacağız. Başka bir çaremiz yok. Efendim, 4 rekat kılarsa aşure gelir. Her rekatta bir Fatiha 50 ihlas okursa 50 sene geçmiş günah af olur. 50 senede gelecek günah af olur. Ya ben zaten 17 yaşındayım. Nasıl oluyor bu ya? Ya mübarek. Sen 17 yaşında 100 senelik günah da yapmış olabilirsin yani. Ayrı dava. Ama yaşasan bile, günahın olsa bile, ya nerede olacak hoca? 60-70'ten ileri zaten insan yaşamıyor ya. Ben şimdi diyorsun 100 senelik günah olacak. Kendisi af olsa diyor, akrabasından, yakınlarından da af olur. Kendinden artarsa diyor. Ya, anam var, babam var, kabirde yatan var. Karım var, çocuğum var, yani kılmayan var. Birilerine de faydalı olursun yani. Ben 20 yaşındayım, böyle bir şey niye kılayım? Niye kılmayasın ya? Anladın? Ben bazı hadislerde gördüm onu. Kendinde diyor bu kadar günah yoksa diyor, akrabasından, yakınlarından günahlara af olanlar olur. Bu çok büyük müjdedir değil mi? Tabii sevdikleriniz için. Sen de diyorsun bana ne akrabadan, akraba akrep olmuş diyorsun yani. O ayrı dava yani. Adam kılacağı varsa da kılmaz. Ulan niye bizim akraba af olsun ya? Akraba zaten bela almış başıma diyorsan o başka. Tamam mı? Ama öyle değil. İnsanın ölmüşlerimiz var, geçmişlerimiz var yani insanlar. Fayda olur, kabirdekine de yarar. Ondan sonra ben Allah'a lehu fil meleyle ale elfe minberin min nur. Bu çok önemli, birkaç yerde gördüm bu hadisi. Allah Teala o kişiye ne yapar? Meleği ala, en yüksek melek cemaati içerisine nurdan 1000 tane minber. Minber yani camilerdeki hutbeye çıkılan yer. Kürsü diyelim. 1000 tane nurdan minber sana özel yapılıyor. Hem de yüksek melek cemaatleri arasında. Evet. Yani bu rivayet bu gece için var. Ama o 100 rekat gündüz ve gece için de var. Ravzatul Ulema çok kıymetli bir eserdir. Ruhul Beyan'ın da kaynaklarındandır. Baskısı yok. Ben yazmasını aldırdım Süleymaniye'den. O eser daha 300'lü falan yani. O da 1000 senelik falan belki de bir eser. Orada da zikrediyor. Şiratül İslam da oradan alıyor yani. Bu 100 rekat namazı kılan öldüğü zaman kabri misk ve amberle doldurur. Kabre konan herkesin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın kabrinde tüyleri dahi bozulmaz. Kabrinden çıkartıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete teçhiz edilerek refakatçilerle, meleklerle birlikte cennete götürülür. Yani 300 ihlas, ihlas acayiptir. Zaten çok hadis-i şerif var. 50 ihlas 50 senelik günah affettir. 100 ihlas hakkında çok hadis var. Hem de bu mübarek gecede. Yarınki günle beraber Allah nasip etsin fazl-ı keremiyle. Bana da yani efendim bilmiyorum şimdilik gözüm kesti ama yani gündüzü de katarsam diye. Şimdi geldik aşura gün namazları. Yarınki güne özel namaz. Burada anlatıyor. 89. İşte gusül abdesti alır, yeni elbise giyer. Bir avuç su alır, onunla başını mesheder. Ondan sonra hasbiyallahu ve kefâ semîallâhu ve men'de duaları var. Sabah güneş doğduğu zaman dedi işrak. Yani işrak namazını kılıyoruz ya, işte kıldık mı bu ameller, bu dualar yapılıyor. Ondan sonra şimdi hoca efendi ben bu 100 rekatı da yapamam. Bu 4 rekat 50-50 bunu da yapamam. Zaten sen uzattıkça uzattın. Saati kaç ettin falan diyenler için. İkinci maddede İmam Ecuhuri, Maliki ulemasındandır. Büyük zattır, fıkıhçıdır ve hadisçidir. İmam Ecuhuri Hazretleri bir hadis-i şerif naklediyor. Diyor ki her kim aşure günü 4 rekat kılarsa yarın. Evet. Her rekatta bir Fatiha'dan sonra bunu illa yapın. Bunu illa yapın. Bunu da yapamazsanız ben size aciz derim. Hakikaten aciz derim yani. Zavallı olursunuz yani. Evet, 15 kulüvallah, bir rivayet 11. Siz 11'i almayın. Ya ne olacak 4 taneden ya? 4 rekatta 4 kere 4. 16 ihlas ilave olacak. 2 rivayet var ama sağlam olsun. Şimdi 4 rekat gündüz kılınan namazlar 4'te bir selam. İkindinin ilk sünneti gibi. Salli barik okuyorsun, kalkıp sübhaneke okuyorsun. Gece kılınacak dörtlerde 2-2'dir. Gece namazı eftal 2-2'dir. Salatül leyl mesna mesna. Teravide de öyle, hepsinde de öyle, teheccüde de öyle. Şimdi 4 rekat kılarsın, kuşluk namazı gibi yani. Efendim, ha ben bunu kılsam kuşluk yerine geçer mi? Geçer. Yani o da nafileler birbirine geçer. her rekatta bir Fatiha, 15 ihlas okursa aynı 50 senelik geçmişi, 50 senelik geleceği af olacağı müjdesi vaat edilmiş. Mele-i Ala'da nurdan bin minber vaat ediliyor. Ama diyor, iki rekat bile nafile aşura günü ihyası için kılsa فَكَنَّوَا تَكَرَّبَ اِلَى اللّٰهِ بِعَمَالِ الصِّدِّقِينَ bütün sıddıkların amelleriyle Allah'a yaklaşmış kadar olur. İki rekat bile olsa. İnşallah yarınki günü gafletle geçirmeyenlerden oluruz. Burada tabii diğer bir rivayette var. Sayfa 90'da. Onları söylemeyeyim. Kafanızı çok karıştırmadan efendim çok rivayetler almışım. Gunye'den almışım, meser kaynaklardan almışım. Onları zikrediyoruz. Ondan sonra geldik. Aşure günü 70 kere dua var. Bunu okuyan Allah mağfiret buyurur. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bu günahların affı için 70 kere kolay. Şimdi esas mesele, ben sizi seviyorum. Cami cemaatsiz kalsın istemiyorum. Efendim bu yola itikat edenlerin ömrü uzun olsun. İtikatsızları Allah bildiği gibi yapsın. Onun için siz bu işlere dikkat ederek uzun yaşayacaksınız inşallah. Bu rivayetlere uydurma, zayıf, mayıf diyenler zaten önceden gidecek bu duruma göre. Onun için ehli sünnet uzun yaşayacak inşallah. Sizi ben sevdiğim için yazdım, yine söylüyorum. Yani söylemeden de olmuyor. Şimdi Aşura günü 70 kere efendim bu hasbiyallahu ni'mel vekil demin dediğimiz bu 70 sayıyı muhafaza edin. Bu kişi Allah'ın izniyle diyor. Tabii çok burada kaynaklar vermişim. İbn-i Abidin Hazretleri'nin torunu Ebu Nusr Abidin Şam Müftüsü. Onun kitabından kaynak verdim. O da kaynaklar veriyor. Birçok isimler zikrediyor. İbn-i Ferhun'dan falan Mesailül Melfuza isimli eserinde. Hepsini kaynaklar vermişler. Bir dua var burada. Bu dua 7 kere okunuyor. Bu duayı 7 kere okuyan kişi o sene ölmez. Şimdi bu manalarını da mülahaza edin. Huzuru kalp iyidir. Manayı altta yazıyoruz. Allah-u Teala'yı mizanı dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar, arşının tartısınca tesbih ederim. Şimdi bu manayı bir de düşünün. Arapça okunması tabii. Eftal olan, zaten gerekli olan diyelim. Bu dua 7 kere okunuyor. Çok uzun bir dua değil. Bence siz hiçbir şey yapmasanız da bunu yaparsınız. Ölmemek için. Ama yani bu çünkü çok da kolay. Ama Sübhanellahi mil'el mizani ve muntehel ilmi ve meblegar rıda ve zinetel arş la melce ve la menca minallahi illa le diye devam ediyor. Yani bu 7 keresi bunun 1 dakika, 2 dakika tutmaz. O kadar. Hasbiyallahu ni'mel vekil de 70 kere hem mağfiret için hem hayırlı uzun ömür için inşallah. Peki o sene ölmez. Nasıl ölmez ya? Herkes her sene okur. Kimse ölmez. Sen öyle zannet. Eceli gelene ise o sene okumak nasip olmaz. Şimdi yarın bunu okumak nasip değil diye adama bu sene öleceksin de denir mi? Denmez. Ama okuyanın ne garantisi olur? Allah'ın izniyle Mevla beni bu sene yaşatacağına dair bir ümidi hüsnü zannı olur. Ümidi hüsnü zannı olur. Ve böylece inşallah geçen işte dedi ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi de o zata 100 yaşında zat anlattı ya, Gerede gitmiştim. İşte orada anlattı işte. Ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya ne zaman bize geleceksin? Ya Resulallah ben nasıl geleyim? Benim elimde mi kaldım dünyada de. Sen lekatçı hakim okudukça ölmezsin bu vaziyet. Nasıl yapacağız? Terk etti o gün lekatçı hakimi, o gün öldü. Bak 130 sene ölmeyen zat kitaplarda ben görmüştüm, kaynağım var. Da o zat da anlattı. He işte. Onun için mutlaka yaparsınız inşallahurrahman. Sonra sayfa 91'de bu. 92'de Şihabüddin Sühreverdi. Meşayih-i Nurlarından Sühreverdi tarikatının kurucusudur. Bu mübarek zat da bir dua burada zikretmiş. Çok önemli bir duadır. Yine ona da diyor ki bunu 3 kere okuyan o sene ölmekten emin olur. Eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz. Bu da sene başı duası. Yani senenin başında okuduk ya, o duaya benzer, hemen hemen aynı, birkaç kelimesi değişik. Bunu da 3 kere okuyalım, değil mi? Yaşamak için değer ya. Niçin yaşayacağız? Ne yapacağız? Yediğimizi yedik, aynı yemekler, aynı sular. He? Bir şey yok yani. Dünyada bir değişecek bir şey yok bundan sonra. Ancak ibadetten ne kaparız? Ne kazanırız diye yaşayalım inşallah. Bir de Ehl-i Sünnet'i yaşatırız. Çoluk çocuğu, torunları falan görecek. Onlara da belki namaz bir şey anlatırız. Değil mi? Ya ölmekte ne fayda var? Allah hayat hayırlı oldukça yaşatsın. Ölüm hayırlı olduğu zaman Rabbim vefat ettirsin. Amin. Ondan sonra Aşura günü şu duayı okumak müstehap. 92'de demin dedim işte o çok önemli. Muratların husulü için, belaların defi için o peygamberlerin verilen kerametleri, ikramları zikrediyor. Ey şu nebine şunu veren Allah. Ey şu peygamberine şunu yapan Allah. Aşure günü, aşure günü diye o duada yapar. Sonra 70 kere saadet duası okunur. O da kısa bir duadır. Yani hakikaten ahiretin ve dünyanın hayırlarını nasip eyle. Ahireti saadet nasip eyle. Dünya ve ahirette bütün güzelliklerin kemaliyle merzuk eyle. Bu da 93. sayfada tabii o 4. maddenin devamındadır. Şimdi Aşura günü imkan dahilinde 25 haslet işlenir. Tevbe istiğfar. Zaten ne buyurdu sahih hadiste? Diğerlerinin de tevbesini o gün kabul edecek. Mutlaka tevbeleri kabul ettireceğiz yarın inşallah. Çok günahkarız. Yarın tam tevbe kabul zamanı. İstiğfara devam. Ben size yazmıştım. Burada biraz yer kalmadı. O 27 istiğfar var. Dualarım kitabında da var efendim. Cep dualarında bile var. Yani Efendi Hazretleri de okudu. Estağfurullahirrahmanirrahim. En azından onu 27 kere okusa çok önemlidir. O dualarımın da başında var. Farz namazlar dışında nafile namaz kılmak, tarifi geride geçti. Oruç tutmak, tarifi geride geçti. Yani faziletleri, sıla-i rahim. Kim diyor akrabasıyla ilişkiyi kesmiş iken, fevassalehu yevme aşura, aşura günü bu mübarek gün hatırı için. Şuna bir telefon edeyim. Ya çok şey etti bana, şöyle kızdırdı beni, böyle etti bana. Bırak o işleri, köyden gelme işleri. Kinleri, adavetleri, kan davalarını falan. Yani Allah için teyzemi arayayım veya işte neyse halamı arayayım diyorsun. Allah Teala o kişiye Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın sevabında hisse verir. İki peygamberle cennette iki parmak gibi yan yana olur. Onun için akraba ile ilişkisini kesen varsa mutlaka bir sıla-i rahim niyetiyle gitti ziyaret edebilir, gidemedi efendim telefon edebilir, bir hal hatır yapar. Bir ihtiyaç olursa belki hani bir ikram gönderir. Bunlar çok güzel şeyler. Sadaka vermek, Aşura günü sadaka verse bütün dünyadaki muhtaçlara vermiş kadar sevap alır. Bir yoksula ikram etse ekremallahu ve yudafu fi kabri. Kabrine koyulacağı günde Allah ona ikram eder. Çok lazım oluyor. Bu günlerin faziletleri mezarda çıkar önümüze. Uhud Dağı kadar Allah sevap ihsan eder. Zerre kadar sadaka verse Uhud Dağı kadar sevap alır. Kıyamet günü mizanına konulur. Bir de yine esas mühim olan men tasaddakı maşura idrake mafatehu min sadakati sene. Aşure günü verilen sadaka senenin geçen kısmının tümünde verilemeyenleri telafi eder. Bu telafi çok önemli bir meseledir. Yani insan bir şey istiyor, bazı kere arabada duruyor. Adam geliyor, ışık yanıyor. Ya durun diyorum, bir şey verelim yani ne varsa şeyin falan. Yok bozuk var mı diyor, yok muydu? Efendim ışık yanıyor falan. Belki de hakiki bir muhtaç idi falan. Böyle sıkıntılar doğabilir. Bu yüzden başımıza belalar da gelebilir yani. Vermek icap ediyor. Efendim Hazretleri öyle der. Şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Ama boş gönderilmemek icap eder. Bazı kere işte böyle kusur taksir oluyor. Geçişmeler oluyor, hızlı hareketler oluyor. Bir şey istiyor adam. Ne istediğini duyamadan işte falan oluyor. Bunları telafi eder. Yarınki sadaka. Burada çok iki de kıssa var 94. sayfasında. O sadaka vermeyenin başına neler geldi. Evet, yani Mısır'ın kadısı helak oldu. Amr ibn-i As Camii'nde, anladın mı? Sadaka isteyene efendim sadakasını reddetti. O da gitti ondan sonra efendim bir mecusi olacak. O mecusi ona ikram etti. Sonra o kadı bu fazileti terk etti. Rüyasında baktı ki komşusu mecusinin cennette köşkü var. Ya Rabbi bu gavur değil mi dedi. Mevla buyurdu gavur idi ama sen vermedin kadına. Aşure günü istedi senden. Mısır'da Amr ibn-i As camisi var. Çok feyizlidir. 80 sahabe mihrabından imam olmuştu. Ben orada ziyaret ettim, dua ettim. O camide oldu bu hadise. Sonra Mevla buyurdu ki O mecusi ki bu aşure günü isteyenin hacetini gördü. Ben de ona iman ile ikram ettim. Ben ona iman nasip ettim. Al sana köşkü de kaçırdın, sarayda kaçırdın. Kadı olsan ne olur, değil mi? İlla amel, illa amel arkadaşlar. Boy abdesti almak, gusül. Aşure günü gusül abdesti alsa lem yarmraz marazan lem yarazal mevt. Ölüm hastalığı hariç hasta olmaz. Ha bak bu hastalıklar için kesin Abdülkadir Geylani Efendimiz rivayet ediyor. Aşure günü gusül alsa anasının doğurduğu onu doğurduğu gün gibi temiz kalkar. Bu da çok önemlidir. Gusül alırız. İnşallah alırız. Bir de göz iltihabı olmaz. Gözleri bozulmaz inşallah. İki kere gusül alsa ebediyen gözleri hastalanmaz. İki kere gusülde bunu rivayet ediyor. Sürme çekmek hadis-i şerifte buyuruldu. İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Efendim Beyhakî rivayet ediyor. Beyhakî büyük muhaddistir. Şuab-ül İman'da diyor. Men iktehale bil ismi diye ve aşura lem yarmet ebeden. Efendim İsmit sürmesi vardır. Mekke Medine'de bulunuyor da buralarda bilmiyorum. Hakikisini bulmakta iyidir. İsmit'tir adı. Hadis-i şeriflerde sahihte çok geçer. Bu sürmeyle gözüne sürme çekse aşura günü efendim gözünde sıkıntı, iltihap ve arızalar görmeyecektir. Çünkü İmam Safuri zikreder. Nuh Aleyhisselam gemide tabii 66 ay 150 gün kadar devamlı suyun gök suyuyla yer suyu birleşti ya. Kaynaklar, gözeler, şeyler, yağmurlar. Acayip bir şey oldu yani. Ne diyorsun sonra? Nem. Nem oranı çok yüksek. Zaten her yer nem zaten. Nem oranı mı kaldı yani? Ot yok, ocak yok. Dünyayı kapladı. Gözleri çok iltihap yaptı. Cüde Dağı'na indiler. Gözleri öyle bir kamaştı ki böyle. Dağdan biraz şey çekildi. Yani üstüne kondular. Dergide işte var resmi. Ondan sonra Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a dedi ki sürme çek. Sen de çek. Onlara da çektir. O sürmeyle gözlerinin kamaşması ve iltihabı zail olduğu için aynı şey devam ediyor, aynı fazilet. Bir alimi ziyaret etmek, her kim ilim meclisine gitse veya Allah'ı zikreden cemaata gitse, aşure günü onlarla biraz otursa, cennete girdirmesi Allah üzerine hak olur. Celle Celaluhu, bu da önemli. Hasta ziyareti, فَمَنْ عَدَمَ رِضَيْهِمْ مَا عَشُورَا فَكَنِمْ عَدَمَ لَدَى عَدَمْ Adem Aleyhisselam'ın bütün hasta çocuklarını ziyaret etmiş gibi olur. Hasta ziyareti. Ondan sonra işte yetimin başını sıvazlasa Allah'ın bildan başka kimsenin bilemeyeceği kadar takılar hülleler cennette ihsan edilir. Her tüyüne cennette bir ağaç ihsan edilir. Ondan sonra çoluk çocuğa bolluk yapmak. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediliyor. Hadis Taberani zikrediyor ve Beyhakî zikrediyor. Kaynaklarını vermişim. İlk okuduğum hadis işte. Aşure günü çoluk çocuğuna genişlik yapsa bütün sene genişlik görecektir. Hadis-i şerifte وَوَسِّعُوا فِي عَلَى عَيَالِكُمْ Çoluk çocuğunuza bolluk yapın aşura gününde diye ayrıyetten Ebu Hureyre hadisine radıyallahu anh beyan edilmiştir. Süfyan İbni Uyeyne Hazretleri 50 senedir tecrübe ettik buyurmuştur. Bir kişiye su içirmek, yani aşura günü bir susuza su vermek çok büyük sevaplar. Yani günah, hiç Allah günah işlememiş gibi makamlar ihsan eder. Yani açı yedirmek, susuzu suvarmak. 13. madde tırnak kesmek. Yani tırnağı olan varsa, yoksa olanı da yol demedik yani. Tırnağı varsa tırnağını kesebilir. Bu da efendim müstehap görülmüştür. İftar veren işte bütün ümmet Muhammed'i iftar ettirmiş gibi olur. 14. madde 1000 kere ihlas okumak. Bak siz 300 kereyi şey ettiniz. Şimdi ne geldi? Hadis-i şerifte aşura günü 1000 kere İhlas-ı Şerif okuyana Allah rahmetiyle nazar eder, sıddıklardan yazılır. En az 10 Müslümana selam vermek. Anladın mı? İşte mesajla değil ha. Mesaj atıyor, S.A. Bu S.A. nedir dedim, ya, dediler ki selamun aleyküm. S.A.'ya çıkmış şu andaki şey, usul öyleymiş ya. Allah Allah. Yani telefonda da olur selam. Yüz yüze görüşsen selamun aleyküm, aleyküm selam. Çok güzel. Yoksa da telefon açarsın birine. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz? Allah afiyet versin falan. Buyur ne diyorsun falan. Yok 10 kişiyi toparlamaya çalışıyorum. Sen 9.'ydun diyerekten konuyu kapatabilirsin. Zikrim var. Şimdi fazla seninle uğraşamam dersin. Fuzuli konuşma. 17 efendim 10 kişiye 10 Müslümana selam verse fekennemâ sellem alâ cemî'il halkı minel müminin. Bütün Müslümanlara selam vermiş sevabı alır. Ki selamı başlatan biliyorsunuz daha fazla alır. Değil mi? Kaç alıyordu Elbadi hadisi? He? Yok ya, başlatan fazla alıyor yani. Aleykümselam diyendense selamünaleyküm diyen daha fazla alıyor. Tırnak yani sağdan tabii, sağ eldendir. Ama onun yani muhtelif tarifleri vardır. Buradan yeminüha havabisu yesaruha ev hasep diyor. Yani bu, bu, bu. Sonra bu, bu. Buraya da geçiyorsun ev hasep, bu da buradan gidiyor. Sol başta amacı. Bu, bu, bu. Sonra bu, bu. Niye karıştırdınız canım? Çektiler işte, kamera çekiyor. Böyle elimi göstersin. En küçükten başlıyorsun sağda, ortaya atlıyorsun, ortadan başa geçiyorsun. Sonra o en küçüğün yanına geliyorsun, ondan sonra da şehadet parmağıyla bitiriyorsun. Sola geldiğin zaman ev kasep, e ipam, baştan başlıyorsun, ortaya atlıyorsun, hınsıra geçiyorsun en sona. Sonra geliyorsun şehadetten, tabii solda şehadet parmağı olmuyor ama aynı o eşitliği olan dengine, ondan sonra kalan. Bir tane kaldı. En küçüğün yanındaki. Yani sünnet üzere kesmek isteyenlere böyle bir bu alaca hastalığı vesaire bazı hastalıklardan kurtulmaya sebebiyet verir diye rivayetler var. Anladınız mı? Yolunu kaybetmişe yol gösteren Allah kalbini nur doldurur. Sinirine hakim olmak. Oo. Yarın hiç sinirlenme yok inşallah. Tam da oruçlusunuz. Damarları alınmış gibi olacak. Sinirleriniz çekilmiş gibi. Kim sinirlenip de tutarsa, gazabını yutarsa, ketebullah minar razı. Allah ondan razı, o Allah'tan razı. Kullarından yazılacak inşallah. 19'dan 22'ye kadarki maddeler bir maddede toplamış. Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri, yolda taş var, şu var, ağaç var, birinin ayağı tökezlenecek falan filan. Onu kaldırmak. Ehli İslam arasını sulh etmek. Dargınları barıştırmak. Bir Müslüman varsa cenazeye, cenaze varsa Müslüman katılmak. Bir de güler yüzle musafaha. Bunlar da 19, 20, 21, 22. maddeler oluyor. 4 mesele yazdım. İmam Zendusi Ravza'da zikretmişti. Şimdi bir sene boyunca hasta olmamak için yapılacak amel. Ben geçen sene yaptıydık. Bu sene de yapalım inşallah. Aşure günü bu çok önemli ha. Bu denenmiş. Gül suyu hakiki olsun. Suyunun suyu olmasın. Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele, zaten Fatiha besmelesiz olmaz. Suya bakarak 7 Fatiha okunacak. Hakiki gül suyuna şey değil. Suya gül suyu katmıyorsun. Anlatabildim. Tümü gül suyu. Böyle bir bardak. Ona bakıyorsun, başta huzu çekersin, sonra aralarda besmeleyle ihlas üzere böyle İyyâke nâbudü ve iyâke nestaîn, ancak senden yardım isteriz, güzel, manayı mülahaza hocam. 7 Fatiha okunacak, yani suya bakacaksın, hep suya bakacaksın. Sonra o gül suyunu başına ve yüzüne sürerse, bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez, bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. Ebu'l-Yusur Abidin, İbn-i Abidin Hazretleri'nin torunu, Şam müftüsü, geçmiş büyüklerden. O zatın kitabında sayfa 43. Hiç kaynaksız bir şey yazıyor muyum? Yaparsanız iyi olur. Ben yani yapıyordum her sene. İnşallah unutmayız bu senede. Ondan sonra Muhammed Hakkı Hazretleri Hazinetül Esrar'da zikrediyor. 100 kere Atel Kürsü, 100 kere de İhlas okuduktan sonra ölmüş anne babasına duacı olursa müşrik dahi olsalar cehennemden çıkabilirler mi? He? Her dediğimi yutuyor musunuz? Şefiğin dediği gibi, takım tutar gibi beni tutuyor musunuz? Hadi bir yanlış yapayım, ne yaparsınız? Hadi git işine dersiniz. Müşrik dahi olsalar, cehennemden çıkarılır diyebilir miyim? Kitapta böyle bir şey yazar mı zaten? Ne olur? Azapları hafifletilir. 100 Atel Kürsi, 100 Kulüvallahat. Ana babasına okuyan, ölmüş. Yani ne kadar günah olsa, artık anla yani, müşriğinki bile hafifliyorsa, Müslümanınki kalkar yani. Ha, dikkat edin yani, bu çok önemli. Belki de sonra bir ölmüşsünüz, rüyada da görürsünüz. Onlar gelip haber de verirler. Yani böyle görenler var, Allah razı olsun, ben rahat ettim, çok sıkıntıdaydım diye. Bazılarına zuhur ediyor, ölüler geliyorlar rüyaya. Tabii. Niye onları unutalım yani? Ondan sonra Günahkar müminseler azapları tamamen kaldırılır. Salih müminseler, benim annem diyelim salih, zaten azabı yok. O zaman dereceleri artır. Boş var mı? Boş yok. Aşure çorbası pişirmek yemeden olmaz. Aşure günü pişirmek, konu komşuya ikram etmek, Nuh Aleyhisselam'dan kalma güzel bir sünnettir. Aslı yok, bidattır, hurafedir. Ya yemek yemenin bidatı olur mu kardeşim? İçki değil, kumar değil, yiyoruz işte. Ona da bidat diyorlar ya. Geçen sene bir şeyler çıkmıştı. Aşure çayı bidattır, yapmayalım. Ya deli misiniz, nesiniz? Yılbaşında hindi mi kesiyoruz ya? Aşure'ye bile... He? Allah Allah. Şaşırırsın, daha çok şaşırırsın. Adamın sakalı yok zaten, ona şaşırmıyorsun da buna mı şaşırıyorsun mübarek adam? Sakal tıraşı haram, adam sakal kesiyor. Yani bunlar böyle yani, evet. Neyse, cemaat duymadı adını yani, ha. El Mevridül Az isimli eserde zikrediyor. 700 sene evvel bu eser ya. 700'den de fazla. Ondan nakleden Nüzzetül Mecalis 700 sene ya. El Mevridül Az isimli eser zikrediyor. Nuh Aleyhisselam gemisi Aşura günü Cudi Dağı'na yerleştiği zaman buyurdu ki Aleyhissalatü Vesselam, İcma'u ma'ma'akum nezzat. Şu azıklarınızı bir toplayın. Yani gemide ne kaldı? 6 aydır yiyoruz, yiyoruz. Değil mi? Bir şey efendim kaldıysa getirin buyurdu. Yanınızdaki erzakı. Bunun üzerine biri bir avuç arpa getirdi. Aşure çorbası yapan hanımlar. Arpasız olmaz. Maalesef arpa diye bir şey kalmaz. Çünkü sünnettir. Bir başkası buğday getirdi. Buğdaysız olmaz. Zaten şu anda buğday yoğun. Bir diğeri bakla getirdi. Bu bakla tabii hububat, tane manasında geliyor tabii. Hangi tane? O şimdi bizim bildiğimiz yeşil bakla yakışmaz belki. Ama işte taneli bir şey yani o da. Birisi de mercimek getirdi. Ya bereket olsun. 70 peygamber mercimeğe dua etmiştir. Bereket dua. Biraz mercimek şey etmek lazım yani. Mercimek bir miktar az. Yani aşureye çok yaramaz diyorsan az de mercimek. O zaman Nuh Aleyhisselam dedi ki utbuhuha cemiyen fakat hünnitum bisselame. Bunları katın karıştırın, birlikte pişirin. Afiyet olsun, Allah gemiden inerken size selam ve selamet ihsan etti dedi. Böylece o gün, bugün Müslümanlar Aşura günde hububat pişirmeyi, anladın mı? Hububat, taneli, nohut mesela. O da bakla, yani dedim ya tane, yani nohut güzel gidiyor buna. Efendim bunları adet edinmişlerdir. Adet dedik, farz dedik mi? Vacip dedik mi? Sünnet dedik mi? Bak sünnet de demiyoruz. Nuh Aleyhisselam'dan kalma adet. Bereket var mı? Var bereket. Zaten buna çok fazilet sayma lüzum yok. Bu yemek olduğu için yani hepiniz yaptırıyorsunuz, yapıyorsunuz. Allah afiyetler ihsan eyle. Amin. Şimdi o duaları yazdınız mı? Okudunuz mu bir şeyler şu Musul için? Vesaire için? Bizim bu adamlar bu tefsirin aleyhine konuşarak Musul'dan beter ettiler bizi ya. Musul'u unuttuk yani. Bu kadar bir şey yaptılar. Allah Teala işte bir an evvel Efendi Hazretlerimizi bu gibi tefsirine, hadislerine, itikatlarına muhalif olan insanlarla birlikte olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu gecenin günün hürmetine dualar edeceğiz. İnşallahurrahman. Şimdi duaları evvela şey yapalım. Musul için operasyonda. Bu hafta çok az adam ölmüş ya. He? Perşembeden olduğu için az ölmüşler. Zaten bize taze ölü gelmiyor. Çoğu eski ölülerin isimlerini yazıyorlar. Biz de kıramıyoruz. Ya eski ölüleri yazarsak Adem babamıza kadar liste burası dolar. Onun için yeni ölen, cemaatten olan, yani cemaatten olan olsa, ismi yazılsa iyi oluyor. Tabii öbür türlü çok uzuyor. Kısaca bir dua yapacağım. İnşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala aliyye sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elukel rıdâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sehaddike vel nâr. Allahümme inna nes'elukel cenne. Mâ karrabe ileyha min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyye sahbihi. أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azzîm. Allahümme inna eselüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem ve ne'ûzü bike mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kadda fecal akıbeteu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina قُرَّةَ عَيْنِي وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين ضالاتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فالجميع من آمن بك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربي ربي ربي. Cemaatimiz tarafından okumuş olan 50 adet Hatmi Şerif, 2541 adet Yasin Şerif, 866 adet Sure-i Feth, 15563 adet Ayet-el Kürsi, 66920 Salavat-ı Şerife, 35523 İhlas-ı Şerif, 498700 Kelime-i Tevhid, 15563 Ayet-el Kürsi, 24241 Fatiha-i Şerife, 151232 La Havle-i Şerife, 531 Hazreti Sübhanallah, 4813753 adet Hasbunallah. Ben dedim cemaate ki bunu çok okuyalım. Çünkü bundan kurtulacağız. 4.813.000 bize ulaşamayanları niyete katacağız. 201.124 adet selamu kavle min Rabbir Rahim ve bize ulaşamayıp dünyanın nerelerinde ve burada hazırından olup bu virtlerden, zikirlerden Musul operasyonda Türk askerinin muzaffer olması için ve Musul'un ehli sünnete yeniden iadesi için Şii milislerin Musul'a girip yağma yapamaması için, Ehl-i Sünnet Müslümanları katledememesi için, Fırat Operasyonu'nda askerimizin başarılı olması için, Suriye'deki bütün hadiselerde IŞİD'e karşı, PKK'ya, PYD'ye karşı Türk ordusunun mansur ve muzaffer olması için okunmuş olan bu kadar ayat ve inatı Süveri Celili ve Evrad Ezkarı Fazl-ı Kerem'inle şu gecede kabul eyleyim. Amin. Hasıl olan Ya Rab bütün fütuhatı, bütün nusretleri, bütün teyitleri, bütün tecellileri ve bu ayetlerle ve bu surelerle görevli olan milyonlarca, milyarlarca sayısını ancak senin bileceğin melaike-i kiram hazaratını Ya Rabbi sen bu işe müsekkar eyle Ya Rabbi. Sen Ya Rabbi bu bereketle, bu zikirlerin, bu evradın, bu manevi ordularıyla Ya Rabbi, hasbunallah zikrinin manevi kuvvetiyle Ya Rabbi sen bu operasyonlarda askerimizin Ya Rabbi ayağın taşa değdirmeden, amin, burnunu kanatmadan, amin, hiç şehit vermeden, amin, fazl-ı kereminle muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin. İran'ın şiddetini kır Ya Rabbi. Amin. Musul'da kabul etmiş içeri girmemeyi ama diğer bir yer var. Neydi oranın adı? Daha büyük bir ilmiş. İran'ın en çok meşhur şey. Unuttum. Telefer. Telefer'e illa gireceğim diyor. Yani Musul'a da girecekti. Şimdi Musul'da ikna olmuşlar. Şii milisler girmeyecek falan. Fakat Telafer'e illa gireceğiz demişler. Orada da Bunlar girdikleri yer tecavüz ediyor, kadınlara yağmalıyor. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım, ehl-i sünnetin çektikleri yetsin artık ya Rabbel alemin. Hasbunallah, Allah bize yeter. Bu zikrin hürmetine, bu dua hürmetine, ya Rabbi bu Şiilerin de şerrinden, bu PKK-PYD'lerin, IŞİD'lerin, hepsinin eşdarın şerrinden, orada yaşayan Müslümanları, insanları, ehl-i sünnet başta ehl-i sünnet Müslümanlar olmak üzere, bütün zayıf güçsüz insanları halas eyle ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Bir an evvel huzur, sükunet, sekinet ihsan eyleyip, yanı başımızda bir Kürdistan kurulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İsrail'in planlarını boz ya Rabbi. Amin. İngiltere'nin, Amerikan planlarını iptal eyleyip, Allah'ım hiç ummadıkları yerden belalarını takdir eyle ya Rabbi. Fazl-ı Kerem'inle Esed'den de bu Müslümanları ehl-i sünneti halas eyleyip, bir an evvel Suriye'de ehl-i sünneti hürriyetle kavuştur ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbel Alemin, bir an evvel Türkiye'yi güçlendir ya Rabbi. Amin. Kuvvetlendir ya Rabbi. Amin. Bu FETÖ'cülerin eşrarının şerrinden muhafaza eyle. Bu hapishanelerde böyle dedikodular çıkarıyorlarmış, rüyalar yayıyorlarmış, bilmem şöyle geldi, böyle gitti, beddua seansları yapıyorlarmış, Arapça gardiyanlar anlamıyor veya gardiyanlar onlardan. Neler neler neler, hapise de atsan durmaz bunlar ya. Nereye atsan orayı karıştırır, böyle bir mikrop olmuşlar. Allah'ım şerlerini def eyle ya Rabbi. Gizlilerini aşikar eyle ya Rabbi. Zulme uğrayıp mağdur olan varsa hapislerde onları da izhar eyleyip halas eyle ya Rabbi. Şu hükümetimize bir an evvel şu işi çözmeleri nasip eyle. Hala ani tehlikelerden bahsediliyor. Yani başbakanımız tarafından. Hala ani tehlikeler. Tabii ki bir darbe söz konusu olmaz deniyor yetkililer tarafından. Ama karışıklıklar olabilir deniyor. Yani olamaz da denemiyor. Nasıl desinler yani? Bak işte bir günde 10 tane 15 tane şehit verecek duruma geldik. Allah'ım sen bir an evvel ya Rabbi MİT'tir, istihbarattır, askeri istihbarattır, emniyettir. Bunların hepsini birbirine uyumlu çalışır şekilde FETÖ'den, Vehhabilerden, efendim Şii yanlılarından halas eyleyip, amin, tam böyle bu vatanını, milletini seven ehl-i sünnet kardeşlerimizle ehliyet ve liyakat esasına dayalı olarak şu kurumları çalıştır ya Rabbi. Amin. Ve bir an evvel ne kadar suçlu var bunlar deşifre eyleyip, amin, şu memlekette bir huzur ortamı, bir sükun ve sekine temin eyle ya Rabbi. Amin. Yaratan sensin Allah'ım. Kurtaracak sensin Allah'ım. Yetkililer de çok zor durumdadırlar. Yanlarındaki insanlar, herkes birbirine şüpheleniyor. Güvenecek insan zor bulunuyor. En yakınında çıkıyor. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Sen bağışladın vatanımızı bize. İşgalden kurtardın, korudun bizi. Şimdi de huzur üzere İslam'ı yaşamak için bize hürriyet ihsan eyle. Amin. Emniyet ihsan eyle. Amin. Sekinet ihsan eyle. Ya Rabbi feyizler, bereketler, Aşura gecesi gününde yağdırdığın, Nuh Aleyhisselam'la gemiden indirdiğin, o zürriyetlerin çocuklarıyız. Onların yolu üzere, İslam üzere yaşıyoruz ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'le bu vatanı muhafaza eleyip, amin, bereketlerimizi eksik etme ya Rabbi. Amin. Selametlerini başımıza yağdır ya Rabbi. Amin. Aşura gününün gecesinin bütün bereketlerinden ya Rabbi hissedar eyle ya Rabbi. Azami derecede nasip ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi sayılan amellerden becerebildiğimiz kadar yapabilme imkanını takdir eyleyip, ya bu faziletli amelleri de kolay eyle bizde. Amin. Ve yaparsak da kabul eyle bizden ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Amin. Bizden evvel ölen özellikle şehitlerimiz, 16 şehit var daha perşembeden buraya. Yani kaç gün oldu şurada? 4 günde. Efendim tabii mutlaka Allah şehitler almak istiyor. Tabii bu şehitlerin kanı bu vatanı koruyacak. Bütün sevaplar da ibadetlerde onlara yazılacak inşallah. Ama tabii biz onları unutmayacağız. Üzülmemek elde değildir. Çoluk çocukları var. Dua etmek icap eder. İlgilenmek icap eder. İlker Çelikcan, Tolga Artu, Özgür Yatakdere, Adnan Ergen, Uğur Yıldız, Resul Coşkun, Fatih Duru, Cihan Aksarı, Tayfur Hancer, Tuğrul Köseoğlu, Muharrem Öksüz, Cemre Salih Gözen, Okan Taşan, Harun Saltalı, Deniz Göçkün, Mustafa Özdemir. Yani isimlerini saymak kolay oluyor ama bunların anaları var, babaları var, eşleri var, çocukları var, yetimleri bıraktılar. Zor iş. Böyle imtihan etme bizi ya Rabbel Alemin. Bu şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Allah'ım gargayı garık rahmetler ihsan eyle. Amin. ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Bir günah sorma ya Rabbel Alemin. Madem şehit oldular, sen şehitlere affedeceğini vaat ettin. Vaadini incaz eyle ya Rabbel Alemin. Geride bıraktık ailelerine sabrı cemile, cil ihsan eyle ya Rab. Allah'ım sen fazl-ı kerimle ehl-i sünnet üzere yaşayıp, bütün zürriyetlerini kıyamete kadar İslam üzere yaşayıp ölmeye ve aileleriyle birlikte cennette cem olmayı onlara nasip eyle ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Şehadetlerinden, tevhidlerinden, zikirlerinde hasıl olan ecru mesubatı ya Rabbi evvelen Hacı-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihdâ ettikten sonra sen fazl-ı keremiyle bu şehitlerimizin ervahine vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, mahşer sabahına kadar bu nur ile pür nur eyle. Ya Rabbi nursuz bırakma onları da bizleri de ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle onlara muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu ateşi durdur ya Rabbi. Bu Yahudinin yaktığı ateştir. Bu Kürd'ün değil, bu Yahudinin ateşidir. Külle mevkadû nâra lil harbi atfâhâllâh. Ne zaman harp ateşi yaksalar, Allah onu söndürdü ayetinin sırrıyla. Muamele eyle ya Rabbi. Doğu, güneydoğu, dağlar, bayırlar, meralar, şehirler, her yerde ateşi söndür ya Rabbi. Durdur bu gavurları ya Rabbi. Durdur bu PKK-PYD belalarını. Ya Rabbi sen bunları öldürmekle bitmiyor. Kurban olduğum şerlerine sen kafi gel ya Rabbi. Bir bela takdir eyle. Bu askerimizi, polisimizi mansur muzaffer eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Yine cemaatlerimizden vefat edenlerden Murat Afer Salih Suat Durmuş Selahattin Ercan Ahmet Ali Cihan Hasret Refika Havva Meyit ve Meytel Ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabulle, nur eyle, affeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Azapları varsa şu şahitte def'u refu izale eyleyip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Bizlere de her türlü hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Her türlü şerlerden emin eyle. Alacağı olup alamayanları tahsil nasip eyle. Borcu olup ödeyemeyenlere kolaylık ihsan eyle. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler buldur müyesser eyle. Allah'ım aile huzursuzluklarını ıslah eyle. Mübarek gece gün hürmetine sulh eyle. Ya Rabbi kanaat nasip eyle. Hırstan muhafaza eyle. İbadet, Kur'an, sünnet huzuru, zikir huzuru ile evlerimizi, ocaklarımızı abad eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık, ıslah eyle. Hidayet bahşeyle. Kalplerine iman ver, takva ver ya Rabbi. Cümlemize hidayetler, takvalar, iffetler, hayalar, maddi manevi imkanlar ve zenginlikler ikram eyle ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etmeyip. Rükudan secdeden mahrum etme ya Rabbi. Ölünceye kadar aklımızla metalandır, hafızamızı kaybettirme ya Rabbi. Ya Rabbi gözlerimizle, kulaklarımızla, bize verdiğin bütün uzuvlarımızla, yaşattığın sürece faydalanmak nasip eyle. Hiçbirinden mahrum etme ya Rabbi. Dinimizi yoluna koy ki ya Rabbi ahiretimiz için dinimiz bize lazımdır. Dinimizi tam yaşamak nasip eyle. Ahirette varacağımız ahiret yurdumuzu bize tam manasıyla hazırla ya Rabbi alemin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kurban olduğum sana Allah'ım. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerine bizi nail eyle. Onun bütün sığındıklarından muhafaza eyle. Dostlarının dualarına ilhak eyle. Ya Rabbi bu geceyi ihya muvaffak eyle. Selametler, bereketler ilka eyle. Füyuzat, berekat, tecelliyat, ihsan eyle. Vakitlerimize bereketler, ömürlerimize bereketler. Kurban olduğum cemaatten mahrum etme, ehl-i sünnetten ayırma. Cemaatle namazdan mahrum etme ya Rabbel alemin. Veya hayran nasip, haram rızık nasip etme ya Rabbi. Şüpheli de nasip etme ya Rabbi. Boğazımızdan, çoluk çocuğumuzun boğazlarından geçirtme ya Rabbi. Helalından merzuk eyle. Rızkımıza kefil oldun ya Rabbi. Bizi kefil olduğun işle bir daha meşgul etme ya Rabbi. Sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Bizi sana kulluğa ayır ya Rabbel alem. İlimle, ibadetle geçirecek huzurlu bir ömür ihsan eyle. Dünya işlerimize kifayet eyle. Düşmanlarımızın şerrine kifayet eyle. Hasetçilerin şerrine kifayet eyle. Bu Efendi Hazretleri yolunu bozmak isteyenler var ise şerlerine kifayet eyle. Amin. Efendi Hazretlerini bu itikatta olanların şerrinden halas eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizin yolunu bozmak isteyenlerin şerlerinden halası için 7 kere ihlas ile okuyalım buyurun. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. O ömrünü sana feda etti. Gecesini gündüzü bu ümmete hizmete feda etti, vakfetti. Uyumadı, yemedi, içmedi. Bütün canını, her şeyini bu yola feda etti. O senin en büyük velin, en büyük dostun, asrımızın bereketi, müceddidi. O mübarek zata yakışmayan işler yapanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Hadis itikadında, tefsir itikadında onun yoluna halel getirecek insanlardan onu muhafaza eyle. Ya Rabbi, onun yoluna yanlış işler, lekeler sürdürecek, maddi manevi sıkıntılar efendim bulaştıracak ve ya Rabbel Alemin, onun hayatıyla mematıyla ilgili planlar kuranların şerlerinden muhafaza eyle. Hayırlı uzun ömürle başımızda daim eyle. Yokluğunu gösterme ya Rabbi. Cemaatinden mahrum etme ya Rabbi. Bizi de ondan mahrum etme ya Rabbi. Mahrum edenlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmeti Daha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefi ruhi nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve meşâhına kâfe ve ilâ ruhim efendim bağımız khâsa ve ilâ ruhim vâtil âmvâtil müslimîn ve vâtil cemâti hâdırîn ve ilâ ruhâ şühedâil mezkûrîn ve esmâhum fî adîl celseti el fâtiha.